Middernacht, het begin van maandag 19 augustus. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Egypte zijn de afgelopen avond 36 doden gevallen bij een ontsnappingspoging van gearresteerde leden van de Moslimbroederschap. De gevangenen werden naar een andere gevangenis overgebracht toen het konvooi werd overvallen. De afgelopen dagen zijn in Egypte bijna 900 doden gevallen, voornamelijk bij confrontaties tussen demonstrerende aanhangers van de verdreven president Morsi en leger en politie. De interimregering heeft lang beraad gehad over de situatie in het land. Volgens ingewijden zou er ook gesproken zijn over een verbod van de Moslimbroederschap, maar daarover is verder niets bekendgemaakt. De afgelopen dagen zijn duizenden Syrische vluchtelingen de grens met Irak overgestoken. In 4 dagen tijd zijn in totaal 20.000 Syriërs naar Irak gevlucht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is het een van de grootste uittochten uit Syrië sinds het begin van de opstand. De hulporganisaties weten niet waardoor de vluchtelingenstroom plotseling zo is aangezwollen. In Turkije zijn vannacht bij de grens met Syrië 2 Nederlanders opgepakt. Het zijn een videojournalist en een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. Ze waren zaterdagavond teruggekeerd naar Turkije toen ze werden opgepakt op een oude smokkelroute die ook door de Koerden veel wordt gebruikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de zaak. Bij Kadir en Keer in de buurt van Maastricht zijn door een kort maar hevig noodweer diverse bomen omgewaaid. Rond 9 uur de afgelopen avond trokken forse regenbuien over Zuid-Limburg, gepaard met flinke windstoten. Op de provinciale weg N278 kwamen ook bomen terecht. Een omvallende boom raakte een passerende auto. Niemand raakte gewond, maar de schade is volgens de brandweer groot. De weg is afgesloten, de brandweer haalt de omgewaaide bomen van de weg. De N278 bij Kadir en Keer is daarom naar verwachting om 9 uur vanochtend weer open. Het weer, vannacht opklaringen en mogelijk een paar mistbanken, minima rond 14 graden. Overdag eerst buien, maar ook wat zon. Het wordt hooguit 20 graden. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de Radio van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Nou, ben ik aan Heemskerk vandaag. En beeld uitgeleid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Jannen. Ja, en Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dus genetisch bepaald. Dus verlies jij 45 zetels in de peilingen met je beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Laat je je beleid bepalen door de PvdA. En ben je ook nog eens een keer totaal onzichtbaar als premier, zoals Mark Rutte. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie meer een echte Jan of Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we kunnen er deze week niet omheen. Prins Friso. Het is een heel vervelend moment geweest in mijn leven. Ook vervelend dat dat gebeurd is. Ja, de prins is begraven en natuurlijk kan je daar grappig over proberen te doen. Maar het is wel een man van 44 en vader van 2 kinderen. Dus het is gewoon vreselijk triest dat hij dood is. En over de doden niet zo goed bij echte Jan. Dus ook voor deze prins geldt een echte Jan. Ja, nou vond ik dat toch wel hoor. Ja, nou ja, ja sowieso. Ja. Omdat hij er geen zin in had, vond ik het al leuk. Ja, precies. En Mabel en zo. Vind je mee? Nou, vind je die leuk? Nee, ik vond wel stoer dat je ermee trouwde. Nou, ja, maar ik val niet op dat soort typen. Nee. Joshua Livestro dan. Zo kunnen we het probleem in het land niet oplossen. Nee, nou, inderdaad, klopt. Joshua werd ooit als columnist ontslagen bij Buitenhof vanwege terechts. Meneer de VVD-adviseur mocht van de voormalig rechtsliberale partij niet naar de Europese fractie wegens terechts. En eigenlijk bedoelde ze natuurlijk daarmee niet eurofiel genoeg. Maar hoe dan ook, Livestro wil nu zijn lidmaatschap opzeggen. Nou, als wij een lidmaatschap hadden, hadden we het al een tijdje geleden hier opgezet, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En heet die Livestro of Livestro? Wat jij wil. Ik denk Livestro. In ieder geval, wat is hij? Nou, deze week in ieder geval niet, Jan. Dat dacht ik al. Als hij het echt doet, hè? Ja, nou, ja, als hij zo half bakken ja, nee, is. Hij zou het wel willen doen, volgens ja, mij. Zo, daar zijn half, we nu. Een half dingetje is dat weer. En ik zou dan zeggen, doe het dan. Ja, pak even door. Zeg ja. Dan tuig. Ik voel mij miskend. Klaar ermee. Nee, precies. Dus het wachten is tot hij... Nee, weet je wat we doen? We zeggen dat hij echt Jan heeft in de koelkast. Tot hij het gedaan heeft. Ja, een soort voorgeborgd van de echte Jan. Joshua Livestro, mogelijk een echte Jan... als hij daadwerkelijk zijn VVD-lidmaatschap... Livestro. Livestro. Livestro. Livestro. Nou, in ieder geval Johan Boskamp. Als jullie mijn ballen uithangen, krijg je allebei een knalwe jeikel. Goed, je weet wel, want het gezeur over de opmerking van Gijp over homo's in het voetbal was eigenlijk een beetje gaan liggen. Komt Johan Boskamp er nog even overheen dat homo's ongezond zijn? Ja, ik zou toch gewoon even een tijdje bij de vier helemaal niks over die flikkers zeggen. Dan ben je klaar, maar ze blijven maar doorzaniken erover. Het is niet te geloven. Ja, en moet je dat begrijpen, want ja, Boskamp, je ruwe bols, de blanke pitten zo. Maar ja, gelul. Dat... Ja, ik versta hem eigenlijk nooit. Maar het begint wel een beetje heel dom te worden. Het is best wel een grappig programma, een beetje stomme ouwe hoer over voetbal. Ja. En dat je dan allemaal van dit soort moeilijke dingen gaat behandelen met mensen zonder IQ. Ik zeg, hou gewoon je mond, man. Ga gewoon over voetbal hebben. Nou, en over nasieballen. Dus in ieder geval ongelooflijke Johan, die Johan. Nou ja, geweldig. Ella Vogelaar. Het is niet zo dat het slecht gaat met die wijk of slecht is gegaan. Integendeel, er zijn een aantal dingen juist goed verlopen. Ja. Nee, goed. We wisten natuurlijk allemaal wel dat Ella Vogelaar niet helemaal een realistische kijk heeft op de wereld. Maar het wordt nu steeds doller. De CPB liet weten dat de Vogelaarbuurt een miljard hebben gekost, maar geen hol hebben opgeleverd. En de naamgeefster van de ghetto's steekt haar hoofd nog ietsje verder in het zand en roept doodleuk dat er hartstikke veel goede dingen zijn gebeurd in die buurt. Nou Jan, daar kunnen we kort over zijn. Johan. Ja, daar kunnen we vrij kort over zijn. Jan, gaat het goed trouwens met je? Ja, hoezo? Nou, gewoon. Nee, gaat ook goed met jou. Heerlijk. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, kom maar op dan. Onze hoofdgast is columnist bij het FD en Z24, beursanalist bij RTLZ. En verdomd ter zake deskundig waar het de economie betreft. Zo. Precies de man om ons bij te praten over het loeiende begrotingstekort, de bezuinigingen en de weg naar de voorspoed. Hartelijk welkom, Matthijs Bouwman. Hallo, ja. Is dat een introductie of is dat een introductie? Ja, geweldig. Ik wou net zeggen, daar heb ik toch een uur en een kwartier in zijn vinden vanmiddag. Meen je dat nou? Nee, wel nee. Nou, neem volgende keer je tijd, zou ik zeggen. Ja, is goed, jongen. Matthijs, we gaan eerst de actualiteit even met je bespreken. Het eerste blokje. En de tweede blokjes komen we bij je terug over dingen die jou bezighouden. En dat is de economie. En het eerste blokje is trouwens ook economie. Ja. Dus eigenlijk doen we alleen maar economieblokjes. Ja, of je moet het hebben over, wil je het over tuinieren hebben? Of nou ja, kan of allemaal Diana langskomen. Kunnen we het hebben. Diana kunnen we het over hebben. Dat het, ja, er schijnt toch een complot te zijn. Hè, dat er toch weer de SAS, de geheime... Waar heb je het over? Diana, die prinses van vroeger, van Engeland. Ja, dat weet ik. Maar daar gaat het ook over. Dat blijkt dus nu weer bij een of andere Special Forces soldaat thuis papieren gevonden zijn. Die suggereren dat er een complot van het leger tegen haar was. Nou, dat zou ook nog onzin nieuws zijn wat we konden bespreken. Met ja, maar dat gaan we dus helemaal niet doen. Nee. Dus, dat zeg ik net. Dat is dan jammer, toch? Ja. Of niet? Ja. Hé, Matthijs, 4 op de 5 armen die verwachten altijd arm te blijven. Ja. En het grootste deel, die denkt dus dat ze arm zijn buiten hun schuld. Wat denk jij eigenlijk? Nou ja, ik vind dat moeilijk om te bedenken wie nou precies arm is in Nederland. Nou, daar was dus ook een hoop discussie over in datzelfde onderzoek. Want inderdaad, zelfs als je genoeg tevreden had en een auto voor je deur en een breedbeeldtelevisie, kon je nog arm zijn. Heb ik vaak hoor in Nederland. Dan denk ik, dan zeg je me, ja, maar de allerarmste in Nederland. En dan denk ik, bedoel je die mensen die de hele dag op een nappe lederen bank televisie zitten te kijken? Ja. Kijk, als je hier nou met een bol buikje voor een leeg hut, met een vlieg in je oog, denk ik, nou, dan ben je de allerruimste. Maar als je alleen maar loopt te zeiken van, ja... 22 kilometer moet lopen met een pot met water op je hoofd. Heb je weer RTL zitten? Je kunt armoede, er is armoede in Nederland. Oh, ja. Er zijn gewoon mensen die niet altijd... een buikje rond hebben en hun kinderen niet altijd lekker eten kunnen geven. Nee. Maar we definiëren armoede ook door te zeggen dat is een groep mensen die zoveel minder heeft dan het gemiddelde. Dus dan heb je altijd een groep armen. Er is toch gewoon ook een bepaald soort grens vastgesteld? Nee, precies. Nou ineens te binnen. Er zijn een paar definities. Je hebt een bedrag en je kunt ook zeggen, internationaal kijken ze meer van, je hebt de 5% onderste van de inkomensverdeling, die noemen we dan de armen. Dus het is een beetje relatief. Maar er zijn vast mensen in het land die het echt heel arm hebben. En net zoals ze de 70% de rijken noemen. Ja, precies. Mag ik even een rechtsrabiaat boertje laten? Want die armen zeggen dan de meeste van, ja, maar het is buiten mijn schuld. En daar geloof ik nou helemaal geen reet van. Nee. Want kijk, het is vrij simpel. Als je dus met je hol van die nappelederen bank afkomt en je gaat iets doen, dan is er een kans. Wat moet je dan doen? Nou, werken. Maar Jan. Minister Asscher, even meteen pakken we het voor. Die zei ook dat we moeten uitkijken met de negatieve bijwerkingen van de Europese arbeidsmigratie. Ja, hoe vind je dat? Want onze armen, onze sukkels, onze nietsnutten, die hebben geen baan. Omdat er allerlei gekwalificeerde Polen komen. En dat is toch die EU waar de PvdA zo blij mee is? Ja. Dus dat moet je toch niet zo over zeuren? Heel raar. Meneer Bouwman? Ja. Ja, als je het stuk van Asscher. Ik dacht ook meteen van, wat is dit nou? Toen ik het las. Ja. Nee, maar hij zegt net niet met zoveel woorden dat het gemeen is dat beter gekwalificeerde mensen uit een ander land onze klojo's hun baantje afpakken. Dat is mogelijk gemeen, maar daarom had je dus geen onderdeel moeten zijn van de EU die telkens zich uitbreidt met Oost-Europese landen waar mensen ze wonen die het liefst bij ons komen. Wat Asscher eigenlijk zegt is van, als je dan hier Polen laat werken, dan moet je het wel volgens de regels doen die ook voor Nederlanders gelden. En daar vind ik wel wat in zitten. Nee, weet je wat Asscher zegt? Asscher zegt namelijk die vrijheid van de arbeidsmigratie. Joh, dat heeft toch ook zijn negatieve kantjes? Ja, dat is toch ook zo? Ja. Haat je een koekoek? Maar hij zegt niet, dat zag Stevie Wonder 10 jaar geleden al aankomen. Hij zegt daar niet bij van die negatieve kanten zijn groter dan de positieve kanten. Nee, maar het is toch wel een beetje zo dat je zegt van, het is toch ongelooflijk, ik ben erachter gekomen na 10 jaar onveilige seks. Dat je verdikken ik en zou krijgen. Typisch weer van als er een keer een bewindsman zegt van, hey, er zitten ook nadelen in iets wat ik goed vind. Dan zeggen we, dus hij heeft het altijd misgehad. Nou, dat is typisch de hysterie van dit moment. Maar je begrijpt wel, maar de EU heeft bepaalde dingen, bijvoorbeeld vrijheid van arbeidsmigratie. Ja, en dan kan je toch moeilijk over gaan piepen, terwijl... Ja, kan je vooraf piepen, want daar zijn afspraken bij over. Dat je aan de CAO van het land waar je werkt moet voldoen. Nou, dan kun je zeggen van, nou, dat doen ze niet. Dus daar moet wat doen. Hij zegt niet Polen het land uit. Hij zegt, als Polen hier werken, dan wel volgens dezelfde regels, hetzelfde minimumloon als Nederland. Nou, wat ik uithaalde uit het bericht, vond ik dat hij uitduikt, het zijn beter, dat was een soort van beschuldigend, dat die mensen beter gekwalificeerd waren. Voor de Polen was het helemaal niet zo leuk, dat stuk inderdaad. Want hij vond inderdaad dat mensen die verdrongen worden omdat ze minder goed werken dan de Pool, dat die eigenlijk recht op hadden op het werk hadden. Lazer op, denk ik dan op mijn beurt. Over armen gesproken. Wat ik denk, is dat als we dan toch de positieve kanten van de EU moeten bekijken, is het toch dat we een redelijk gekwalificeerde Pool een of andere kutklusje voor weinig geld kunnen laten doen? Ja, dat is helemaal waar. Precies. Maar dan moet hij niet gaan lopen janken, toch? Ja, wel als je minder dan minimumloon betaalt. Nee, maar dat doen we niet. Ja, dat doen we wel. Nou, dat moeten we niet doen. Daar ben ik het mee eens. Nou zit ik dus wel voor Asscher op te nemen. Ja, een bizar. Vervelende rol heb je deze tafel. Dat is toch ook niet zo'n gekke PvdA lid. We gaan even verder met andere. Ik ben geen lid van de PvdA. Economisch financieel nieuws. Rabobank, 8000 banen weg. Was dat niet de enige bank die geen problemen had? Rabobank heeft wel een beetje problemen. Ja, hè? Ja. Dat lijkt wel. Als je 8000 mensen uitflikkert en een heleboel van je kantoor onder curatele stelt, dat lijkt me wel. Rabobank heeft het probleem wat ze gered heeft in de crisis. Namelijk, er is niemand echt de baas bij de Rabobank. Dus ze doen geen hele gekke dingen, zoals plekken waar de baas hele gekke dingen heeft gekocht. Ze zitten niet op de beurs, dat helpt ook. Ja, helpt ook. Maar het heeft ook nadelen, namelijk heel gefragmenteerde aandelen kantoren. En die blijken niet altijd precies netjes bij te houden waarom ze aan mensen hypotheek hebben verstrekt. Dus de Rabobank is bezig met een soort gezonde sanering. Ja. Ja, en ze schrikken erg bij de lokale Rabobanken, die altijd een eigen gangetje konden gaan. Een soort trek naar het centrum voor de Rabobank. En alle banken gaan mensen ontslaan, want we doen tegenwoordig toch niet meer naar een loket om te vragen of je geld mag overmaken. Matthijs, ik moest laatst wel lachen, Ben jij, Ja, ik kom bij de bank, omdat mijn pas kapot was. Want voor de rest heb je niks te zoeken daar natuurlijk. Nee. Want ze hebben niet eens geld in kas. Nee. Dus ik kom dat gebouw binnenlopen, helemaal leeg. Ik heb er 10 minuten dus gewoon in een lege bank gestaan. Op een gegeven moment ben ik gaan gillen. Dit is een overval! Er kwam ook niemand op. Nee, het is geen geld. Dat is toch geen geld, dus dat is belangrijk. Ja. Nee, precies. Maar je moet voor je pas zijn ze nog open, joh? Ja, maar voor je pas moet je ook niet naar de bank. Dan moet je denk ik even bellen of e-mailen en dan krijg je een nieuwe pas in de post. Ja, dus daar hoef je veel minder mensen voor te hebben. Maar sluit die bende dan. Ja, dat doen ze. Dan jammer voor de bejaarden. Nou ja. Ja. Die gaan ook vanzelf dood, denk ik dan. Ja. Wie ook sluit, is de Bijenkorf. Ik ga echt ene mooie bruggetje naar het andere trouwens. Heb je dit in de gaten? Ja, ik heb het in de gaten. Ik ben heel tevreden over mezelf. Je meen het nou? Maar doen we nu een soort Fedi-Fair economisch nieuws? Ja, Fedi-Fair alles nieuws. Okay, nee, Diana had er ook bij. We spreken gewoon alles met jou. En dan snap ik het. Nee, dan gaat Jan nu vragen. Erg, hè? Erg van de Bijenkorf. Ja, in Enschede, toch? Is dat nou niet een definitieve signaal dat we met z'n allen naar de klote gaan? Als zelfs de Bijenkorf het niet meer is. Dat we allemaal lekker zitten te shoppen van achter de computer. Dat is het signaal. En het is hartstikke leuk. Weet je, het NOS-journaal om 8 uur die opende met daarom. Foxpop van mensen in Enschede die het erg vonden dat de Bijenkorf dicht. En dan denk ik bij mezelf, dan gaat het best wel goed. Ik wist in niet dat er een Bijenkorf in Enschede was. Nee, ik denk ook dat mensen in Enschede. De kracht vind ik altijd ook een beetje onzin. Die mensen hebben dat toch helemaal niet nodig, die luxe artikelen, die boeren daar. Ja, we gaan lekker in die goedkope rotsen rondlopen, joh. 6-0, hè? 6-0. Voor Enschede gesproken. Maar goed. Wat? Ja, Twente. Je gaat nu naar FC voetbal Twente, opeens? Ja, nou ja, ook Enschede. Nee. Maar hoe dan ook. Ja, nou, verder... Nee, ook niet, hè? Nee, maar dat wat je nu zegt van de Rabobank en van de Bijenkorf... ja, dat is natuurlijk zo logisch als wat. Dat zijn niet crisisgerelateerde zaken, zeg jij. Nee, nou, misschien dat de crisis voor het noodzakelijke zetje over de afgrond... Ja, of excuus misschien wel, hè. Maar sinds we het internet hebben uitgevonden, wat ik best een leuke uitvinding vind... Ja. Kon je dit zien aankomen. Ja. Maar als Siege over die crisis, hè... is misschien ook wel beter dat er sommige troep even wordt opgeruimd. Dat we even binnenkort weer even verder kunnen gaan. Weet je. Nou, crisis heeft voordelen. Precies, dan zeggen ze, ja, al die faillissementen. En als je dan zo'n lijstje leest wat er failliet gaat, denk je, joh. Nee, dat is waar. Een broodje Hannibal, een broodje... Ja, had je verdomme lekkere broodjes moeten smeren, joh. Bijvoorbeeld alle aannemers die allemaal leuk aannemertje werden... toen toch iedereen een verbouwing zocht. Precies. De slechte die vallen. Maar het vele is, in de crisis gaan ook wel eens de goeie die omvallen. En de slechte die het een beetje vals spelen. Maar die goeie die krabbelen weer op. Ja, niet altijd. Dus, maar het is wel goed om af en toe het systeem een beetje een schok te geven. Zodat er wat roest vanaf rommelt. Hey, heb je trouwens Plasterk gezien? Heb je hem al gezien? Zijn baard. Hij had een baard, zag ik. Vind je dat dan dat hij nu in één keer beter overkomt? Nou, ik vind wel baarden wel goed eigenlijk. Nou, maar zijn baard vooral. Ik heb er van de week ook al druk over gemaakt. Ik heb erop gelet. Hij heeft natuurlijk een beetje wijkende kin. Hè? Of hij heeft een hele geponceerde neus, dat kan je ook zeggen. Maar in ieder geval, met die baard raakt dat gezicht ook een beetje in balans. Ja. En het wordt ineens een soort van beetje grizzly. Ik vond het, hij had een beetje een nekprobleem. Plastic. Een smalle ook nek. Een enorm nekprobleem. En heeft hij van die button-down shirts altijd, met van die knoopjes. Wat allemaal een beetje een soort beetje... Een beetje een oude mannennek op een jonge minister. Heeft hij niet gewoon en die een baard beetje... maakt dat allemaal beter. Ja. Gewoon een probleem. Plasterk. Ja, hij is ook heel klein. Dat weet ik niet. Ik heb hem nog nooit naast hij is best wel klein. Ik denk rond de 1,70 meter. En dan heeft hij nu een baard. Ik zou zeggen, pleur een rood buttmuntje op en je bent klaar. Ik zou het niet doen als ik zo klein was. Ja, dat haar is ook grijs en het is ook een beetje geswanjeerd. Het is echt wel een gestileerd geheel. Ik vermoed dat er spindokters achter zitten, Jan. Ja, dan moet hij ze wel, joh. Wat is er hier zo over nagedacht? Maar dan moet hij dus een soort koep op PvdA aan het plegen zijn. Nee, hij is gewoon zijn geloofwaardigheid aan het terugclaimen. Hé, voor wie was je nou vandaag? Bij de klassieker? Ja, ik was voor Ajax. Oh, dan vind ik... Nou, ik dacht, dat gaat niet goed tussen mij en Matthijs Bouwman. Maar nu... dat is al altijd zo geweest ook. We komen weer helemaal tot elkaar. Ik zat wel altijd in de meren en zo vroeger. Echt waar? Ja. Oh, dan is het goed. Wat was het vreselijk slecht, hè, dat voetballen? Ik vond het wel treurig om naar te kijken, ja. Jij zat er? Nee. Gewoon voor de beuns? Nee, ja. Gewoon om 7:00. Oh, je hebt alleen de samenvatting gekregen. Nou, moet ik overdag een beetje gaan voetbal gaan zitten kijken? Nou, doe je solitair. Nou, Jongen, Jan, was geval, ik was er gewoon, Nou, dat vind ik dan wel leuk. Maar die samenvatting is toch prima met zo'n wedstrijd? Zo bijzonder is het toch niet? Nee, nou het was inderdaad ook... achteraf, iedereen moppert er heel erg... Het was best leuk om aan te zien. Ja. Maar inderdaad, dat was dan vooral omdat er ook broodjes, worst en bier waren. Dat scheelt wel, inderdaad. Ja. Ik vond het goed dat we gewonnen. Ja, je hebt ook gelijk. Zag het lange tijd. Ja, nee, zag het de hele tijd al naar uit. Hey, Matthijs, we praten straks met je verder over, over het hele gesodemieten met de economie. En dat het zo slecht in dat land gaat. En dat wij dat allemaal toeschrijven aan Rutte 2. Ja, maar zou je niet verklappen. Dat komt zo. En dan gaan we nu eerst even verder met jouw kom. Okay, dan neem ik even terug dat het allemaal komt door het vreselijke kabinet Rutte 2. Nee, dat komt zo. Nou, je vraagt je dus af waar hij blijft. Nou, hier is hij hoor. La Via Roos. Hey, dat ben ik. Dat ze bij de PvdA de weg al een tijdje kwijt zijn, dat wist u natuurlijk al. En dat de sociaaldemocraten zich voordoen als een stel naïeve wereldverbeteraars, is ook geen nieuws. Maar Lodewijk Asscher maakte het deze week wel erg bond. De PvdA-minister voor Sociale Zaken is bang dat goedkope Oostblokkers hier naartoe komen om voor een stuk minder geld het werk te doen van onze eigen laagopgeleiden. Oh ja joh, zou je denken... En daarom heeft Lodewijk een open brief geschreven dat dit helemaal niet leuk is. Volgens Asscher heeft het vrije verkeer van werknemers binnen de EU een ontregelend effect gehad op een deel van de arme en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen. Meen je dat nou? Dat is me toch ook wat? Oh, wacht even. De PvdA is groot liefhebber van de EU. En die vrije verkeer van medewerkers is groot onderdeel van waarom die godvergeten EU is opgericht. Mede door de PvdA. Dus nu janken over de effecten van hun eigen geluid is niet alleen heel treurig, maar ook nog eens bijzonder grof. Elke aap weet dat door Oost-Europese landen bij de EU te halen, die mensen daar op een drafje hierheen komen om te werken. Want dat lage loon is daar een hoogloon. Iedere mafkees zag aankomen dat die Karpaten ons land en banenmarkt zouden overspoelen. Iedereen wist dat. Iedereen zag het aankomen. En nu het zover is, gaat meneer Ascher erover piepen. Piepen over iets waar zijn eigen partij zich schuldig aan heeft gemaakt. Waar Lodewijk met heel zijn hart achter staat, namelijk 1 Europa. Ik vind dat respectloos ten aanzien van die burger die weer de lul is en die dat al ik weet niet hoe lang zag aankomen. En de grap is dat het niet teruggedraaid kan worden. Dus jongens, we zijn allemaal de lul. Ja, alleen dat wisten we al een tijdje. Lodewijk Ascher nu ook. Ja, maar even, nee, maar serieus. Dit is echt goed, hoor. En het is ook poëzie. Het is ook poëzie, is het nee, ook gewoon. Nee, maak er nu weer een lolletje van met poëzie. Maar dit ik is dus. Geen nee, maar van. Dit is elk meesterwerk. Is raak. Het is ook nog intelligent. Ja. En waar. Ja. Goed. Deze week kwamen de cijfers van het CBS en het CPB. Het was niet best, maar dat weet u al. De economie krimpt nog steeds. De overheidstekort loopt in 2014 op tot 3,9%. En de regering geeft nog altijd 20 miljard even dit ter instructie euro meer uit dan ze binnenkrijgt. Goede raadsduur, maar gelukkig hebben wij Matthijs Bouwman. Ja, Matthijs, je twitterde zelf al. Alleen Cyprus deed het in Q2. Ja. Dat is kwartaal 2. Ja. Slechter dan Nederland. Moeten we ons niet helemaal kapot gaan? Ja, daarvoor wel natuurlijk. Dat kwam ook omdat de Grieken niet eens cijfers op tijd hadden geleverd. Dus die hadden het anders ook nog wel slechter gedaan. Je hebt kans wel onder de Grieken. Ja, waarschijnlijk worden we niet één na laatste, maar twee na laatste of drie na laatste. Nou. Maar het was een heel erg beroerd kwartaal. Ja, maar kijk, wij zitten hier zeg maar net voor de kiezers, net in de kiezers, tegen iedereen te grillen in Zuid-Europa. Ja. Je houdt je in je cijfers, want wij werken hier, jullie liggen alleen maar op knoflook te kauwen. En nu zijn wij een van de slechtste jongetjes van de klas. Alleen in dat kwartaal, hè. Maar hoe is dat gekomen? Nou, dat we een heel slecht kwartaal hebben gehad. Ja, maar hoe is dat gekomen? Ja, maar het is dus niet dat we een heel slecht 3 jaar hebben gehad of zo. Als je het afgelopen jaren pakt, hebben we het nog steeds bij Noordwest-Europa. Ja, maar het tweede kwartaal was gewoon echt... We worden eruit geflikkerd binnenkort. Ja. Waarom doen wij het zo slecht qua economie? Nou, de belangrijkste reden is omdat wij ons geld eigenlijk al voor 2008 iets te veel hebben uitgegeven. Dus de consumenten, dus de Nederlander. Vooral Nederlanders met een huis met overwaarde. Ja. Dus dat hebben ze in andere landen niet gedaan. Zelfs niet in Cyprus. Dat plannetje wat we in Nederland hadden van zodra je huis meer waard wordt. Het is al een beetje geschiedenis. Tot 5 jaar geleden deden we dat zo. Dus je huis wordt meer waard. De volgende dag ga je naar de bank. En dan pin je dat geld met de extra hypotheek. En dan ga je verbouwing doen. Ja, je kon je overwaarde opnemen. Ja, en dat hebben Nederlanders vanaf het begin van deze eeuw. Hebben we zo'n beetje onze hele overwaarde met elkaar ook opgenomen. Op je tevreden. Ja, en nou is die overwaarde... Blijkt ineens, want in Engeland hebben ze het over de huizenbubbel in Nederland. Ja. Dat is gewoon echt een soort internetbubbelachtig. Nou, maar in Engeland hadden ze ook een huizenbubbel. En in Spanje ook, en Ierland ook. Alleen eigenlijk in Duitsland niet. Alleen hadden ze niet wat wij hebben, dat we het ook al opgegeten hadden. Dus daar is meer een soort papieren waarde van het huis mogen gaan. Heel veel mensen die veel in huizen hebben gespeculeerd, die zijn er nat op gegaan. Die 3 huizen hadden en zo. Dat is in Nederland dan weer niet gebeurd. Maar voor de consument... Maar is het nergens in de wereld komt het zo hard aan als in Nederland. Want we hebben eigenlijk al die dure keukens hebben we al gekocht. En nu is het plots op basis van papieren vermogen van ons huis... wat er opeens niet meer is. Nou ja, dan ga je even een tijdje geen bankstel kopen. Is dat het enige probleempje? Nou, dit is wel wat ons onderscheidt op dit moment. Naast nog wat dingetjes. Eigenlijk moet je het anders misschien nog zien. Hoe rijker je bent... hoe meer je kunt verliezen als plotseling aandelen kelderen en dingen minder waard worden. Dat zie je ook bij de pensioenen. We hebben het beste pensioenstelsel, zeggen we altijd. Er zit heel veel geld in. Dat betekent ook dat je heel veel kan verliezen. En als je dan wel blijft uitkeren op basis van wat je dacht dat je zou hebben... net zoals we consumeerden op basis van wat we dachten dat we hebben... Ja, dan doet die aanpassing heel erg veel pijn. En als je dat in een paar kwartalen doet, dan zie je dat er gewoon heel erg... Jij zit het nou dus eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Maar ik moet mijn hele hersenpan kraakt... proberen te begrijpen. Meen je dat nou? En ik denk, heb er geen moeite mee, hoor. Nee, dat zag ik al aan je. Maar ja, Jan heeft met moeite de MAVO gemaakt. Ja, maar dit is ook best wel moeilijk. Als het niet zo ingewikkeld was, hadden de mensen niet zo stom gedaan om allemaal dat geld los te maken. En bovendien zouden ze nou niet zo onzeker over zijn. Is dat denk je heel belangrijk? Nou ja, dat vind ik niet, maar dat roept iedereen dat de onzekerheid over de huizenmarkt en de pensioenmarkt de reden is waarom dat consumentenvertrouwen zo belachelijk laag is. Leg ik het jou aan uit, kan je misschien bij RTLZ morgen vertellen. Leg ik het jou ook uit, Jan. Ja, het punt is een beetje dat alles gebaseerd was op een gedachte dat er een eeuwige groei was. En dat bleek dus niet zo te zijn. Nee, nou, dat is niet waar. Nou, ga je mij... Oh, het is wel eeuwige groei. Nee, oh, het is helemaal niet eeuwige groei. In ons leven in elk geval. Het is niet dat het in dat ons vanaf nu, nooit meer groeien of zo. Nee, maar er is niet eeuwige groei. Hoezo niet? Wanneer we stopt zitten dan? In de vierde dip, mevrouw... Mevrouw Bouwman. Ja, nee, maar goed. Is er een mevrouw Bouwman? En zo ja, ik heb haar niet ontmoet. Nee, precies. Mies Bouwman. Er was geen... Het is niet dat we nu plotseling moeten gaan wennen aan een wereld waarin Nederland nooit meer groeit. We hebben over één kwartaal dat we wat tegenvallen. Het komt wel weer goed. Het is een aanpassing dat we dachten dat we heel rijk waren. En we blijken niet heel rijk te zijn, maar gewoon rijk. Een beetje. In ja. Q3 gaan we dan weer met de ballen bloot? Nou, het ziet er wel uit dat we dan een beetje groeien. Au. Ja. Dat is nu, hè? En dan doen we het beter dan Spanje? Ja, ik denk wel dat we het beter dan Spanje. Nou ja, in Q2 deden we het slechter dan Spanje. Maar dat is echt een incident, hè? Ik vind het wel grappig dat jullie niet alleen, maar de hele land valt zo over één zo'n kwartaal. Dat is dus 3 maanden, hè? Dat is 90 dagen, dat is 60 werkdagen. Ah, ja, maar nee, ik zou je vertellen, als het onwijs goed was gegaan, zagen we Rutte opeens op zijn borst roffelen. Kijk, maar nou, ja, dan zou jij moeten zeggen, dat is dat nou eigenlijk maar één kwartaal. Ja, maar sterker nog, de huizenverkopen in juli ten opzichte van vorig jaar zeggen groeit. Nou, was vorig jaar juli ongeveer het slechtste kwartaal sinds mensheugen. Dus, en lopen al die mafjurken ook te gillen dat het weer goed gaat met de huizenmarkt. Dus maar ik vind het wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk een vakidioot. En ik doe heel graag op dagkoersen. En ik roep wat omdat een kwartaal. Maar nu is heel Nederland opeens bezig met of één kwartaal wel of niet 0,2 of 0,3% krimpen. Dat is natuurlijk niet de echte pijn. Het gaat over iets anders. Het gaat over de koopkrachtverlies jaar op jaar op jaar. Het gaat over die hoge werkloosheid. Dan moet die huizenmarkt die moet weer vlot. Nou, heb je een gekke idee van de PvdA om kapitaal- en levensverzekering als het ware van vrij te geven, belastingvrij, zodat je een stukje van je hypotheek kan... Heel goed. Is dat goed? Vind je dat goed? Nou ja, het moet het niet verplichten. Maar als het kan. Is het nu verplicht je mensen om spaargeld vast te houden. Hè? Dat, met fiscale regels. Ja, allerlei potjes, daar mag je niet aankomen. Je pensioenpot niet, en je levensverzekering niet, en je kapitaalverzekering, en je stamrecht BV, en wat heb je allemaal. Allemaal omgeven met fiscale regeltjes, mag je niet aankomen. En sommige mensen zijn nu heel arm. Want hun huis is niks meer waard. En of ze moeten scheiden. Of ze krijgen ooit en ze zijn ook heel rijk. Ja. Maar dat rijk, dat krijg je wel als je 67 bent. Nou, ik vind dat belachelijk. Als je nu heel arm bent en tegelijkertijd rijk, dan moet je wat van die rijkdom kunnen gebruiken. Dat hebben we overgereguleerd in het opzicht hier. Ja, dat hebben we vroeger altijd gedacht. Mensen zijn dom, die kunnen niet op lange termijn denken. We moeten allerlei trucjes bedenken, zodat ze maar genoeg gaan sparen voor de toekomst. Want anders komen ze bij de overheid. Zijn, trouwens ook, hè? Dat is ook zo. Ja. Alleen, we zitten nu ook met een probleem nu. Maar Matthijs. Wat is dat? Dan kun je ze oplossen. Stel nou dat je dus dat geld terugkrijgt. Ja. Hè, en dat je dat nu uit kan geven aan je schuld. Ja. Je hypotheekschuld. Dan kom je dus bij dat getijzen van de bank. En die zegt, maar dan moet je een boete betalen als je af gaat lossen. Ja. Ja, en dan zou je zeggen, omdat 3/4 van de banken in onze handen zijn, waarom wordt daar niet eens wat aan gedaan? Dat is, ik vind dat kun je allemaal eigenlijk zouden. Ja, ik weet niet of de wetgever dat kan. En die mag er niet zomaar met elke markt. Nou, volgens mij kunnen we maar de boel wel kopen als het misgaat. Dus we kunnen. Ik vind het een heel goed idee dat je als je dat geld vrijgeeft, dat we dat ook allemaal boetevrij kunnen aflossen. Zou ik heel goed vinden. Nou, sowieso kan, die banken, lijkt me heel logisch. Die banken ook. Die SNS die komt dan in het nieuws. We gaan stunten. We gaan misschien de hypotheekrente, de kortlopende hypotheek, 0,1 of 0,2% verlaagd. Dat is eigenlijk een gore schande ook eigenlijk. Ja, die willen aan de ene kant. Die maken een marge, die gasten. Hoeveel is die marge? Dat weet jij wel. Die rente die zij moeten betalen om mijn geld te komen. Ze verdienen de laatste tijd meer op hun hypotheken dan in het verleden. Tuig! Dat klopt. Ja. Echt niet te geloven. Ja, maar er is geen concurrentie. Dat is gerealiseerd. Wat? Dat zou die banken alleen maar meer geld verdienen aan die hypotheken. Ja, natuurlijk hebben we dat gerealiseerd. Maar wacht even, als je die. Het fijn is natuurlijk dat als die banken geen winst maken, dat ze nog veel langer. En je wil ook wel dat de banken winst maken, want dan kunnen ze eindelijk zorgen dat ze niet steeds meer omvallen. Of we door de kat of door de hond worden gebeten. Dat is het, precies. Dat is het. Het is het probleem van alle Nederlanders tezamen. Of je het nou door de ene zogenaamd laat betalen of door de andere. Er is maar één partij die gaat betalen, mensen met geld. Daar komt het uiteindelijk in de crisis altijd op neer. Dat is toch de middenklasse die altijd moet betalen? Ja, die hebben ook geld. Ja, precies. Nee, maar mensen met geld. Niet de rijken. Nee, niet precies. Mensen met vermogen, maar mensen met een degelijk inkomen. En dat is allemaal oneerlijk. Dat is echt, die hebben het ook niet gedaan. Maar de illusie dat je dat kunt voorkomen, dat de mensen die nog een beetje inkomensstroom hebben, dat die gaan betalen. Ja, dat is een illusie in een crisis. Maar we zijn gewoon de piel. Dat kunnen we toch wel zeggen. Ja. Hey, en wat vind je nou, een beetje vooruitlopend, dat dan ook de hele tijd die lasten worden verzwaard? Ja, dat vind ik heel jammer. Ja, dat vind je jammer. Ja. Nou, dat delen we dan wel, dat gevoel. Nee, het is, ja, ik vind het ook best jammer. Ja, waardeloos, dat is goed. Kijk, het stomme is van... En, ja, dat loop ik vooruit op dat Rutte het allemaal gedaan heeft, geloof ik. Ja, dat ja, is het zo. Het stomme wel is dat als je nou een beetje lang plant... dan kun je ook op andere manieren wel je bezuinigingen voor elkaar krijgen. Namelijk door minder uit te geven. Maar minder uitgeven duurt altijd lang bij de overheid. Maar de grote grap is dat er de hele cijfers komen van consumentenvertrouwen. Dat het ook steeds slechter gaat. Ja, nou zo dan, laag. Niet te geloven bijna dat zo is laag. Bijna, dus bijna... non-existent. Precies, ja. Wat Jan zegt. En dan heb je dus een regering die ook oproept om auto's te kopen. En ja. Dat moet, want we moeten gaan investeren. En daarnaast zijn ze dan wel de lasten aan het verzwaren en de BTW aan het verhogen. Waardoor iedereen denkt, ja, ik heb de tering, ik ga niet eens meer een pak koffie kopen. En dan daar weer over zeuren en zeggen, ja, kom op, we kunnen het CPB verslagen. Maar lekker kopen, doen en we pakken jullie weer extra in je knippie. Dat was niet het sterkste moment van een Nederlandse premier. Toen Rutte besloot dat wij meer gingen uitgeven. Nee, en dat is ook volstrekt mislukt, want dat had in augustus allemaal zich uit moeten betalen. Precies. En dat viel allemaal tegen. Er komt tegenwoordig zelfs minder BTW binnen dan voorheen. Nou, dat kan je goed voorstellen op het moment dat de economie het slecht doet. Ja. Ja, ook omdat mensen minder gaan uitgeven. Die denk ik, haal die fles whisky wel bij de in België dan. Ja, ja nee, ja, je kunt beter bezuinigen dan lasten bezwaren. Alleen als je het snel moet doen, dan is er maar één oplossing. En nu zitten we in dezelfde situatie. Er moet nog even 6 miljard gevonden worden voor 2014. Ja, maar wordt er gewoon gegild dat het grootste deel daar toch echt bezuinigingen zijn en maar een klein beetje lasten bezwaren. Ja, dus nou, dat weet je. Dat je kunt het verschil tussen lasten bezwaren en bezuinigen is ook niet zo duidelijk. Want bezuiniging noem je bijvoorbeeld, we verminderen de subsidies op kinderopvang. Maar voor de mensen die dat meemaken, is dat gewoon een lastenverzwaring. Want ze moeten meer aan de kinderopvang betalen. Ja, maar dat is dus het ding. Dat is precies wat ik bedoel. Ze zullen het altijd bij dat soort maatregelen nemen. Ja. En tarieven veranderen. Gewoon de helft van de ambtenaren ontslaan. Dat is ja, maar dat levert in 2014 niks op. Dat kost alleen maar geld in 2014. Dus dat hadden ze moeten doen in 2012. Hadden we er gaan denken om dat dan nu in 2014 te doen. Maar ja, wat je vaak hoort, hè, is dat in Mofrika gaat het nu zo goed. Omdat ze 10 jaar geleden al Duitsland, zijn. Toch? Ja. Mofrika zeg je. Dat zei ik toch? Ja, hij lijkt me opa wel, man. Nou, wij hebben ook geleden, hoor. Ja, precies, ja. Ja. Nee, maar... Stoer, hoor. Dan zijn ze 10 jaar geleden zijn ze daar gaan hervormen. En daarom gaat het nu zo lekker. Ja. Ja, dat gaat best wel lekker, hoor. Ja, daar ja het in gaat lekker, maar het moest ook wel heel erg hervormen. Ja. Ja het maar, was ook echt wel een zootje daar toen. Ja, maar wij zijn nu in 2013. Ja. En wij zijn nog steeds aan het bezuinigen en aan het lastenverzwaren. En nog steeds niet aan het hervormen. Nee, dat is een... Dus over 10 jaar is het nog steeds kutje hier. Ja, dat is echt... Het stuit me bijna tegen de borst. Van nou, hoe dit... Ja, dat is een grove uitdrukking, hè? Maar vertel even wat stuit tegen de borst. Ik vind het echt stuitend dat we nou... hebben we eindelijk een liberaal kabinet. En die had echt best een aardig regeerakkoord geschreven. Waarin ze echt wat dingen die niemand durft aan te pakken in Den Haag... nou een keer gingen aanpakken. Ontslagbescherming, WW, dat soort zaken. Hypotheekrente. En ze doen het eigenlijk uiteindelijk... toch weer net niet. Maar de liberaal doet het helemaal niet, ja. Zeg maar, gewoon. Nou, ze doen overal wel iets aan. Alleen dan hebben ze het uitgesteld of ze doen het wat langzamer of minder. Je moet je toch kapot schamen als je maar volgend jaar wil vertellen... Ja, dat je nog steeds je begroting niet haalt. Ja. Nou, het was een... Nee, maar goed, die hervormingen hadden ook niet... de begroting van 2013 verbeterd, van 2014. Hervormingen leveren ook pas. Hè, dan moet de economie beter gaan draaien en dan werken we beter. Goed, dat werkt ook pas de komende 10 jaar. De Duitsers hebben er ook jaren op gewacht. Ja, dat is toch raar, want ik natuurlijk maar uit bedrijf... Maar het enige wat ik weet is, als je snel geld wil, moet je kosten besparen. Ja, maar dat is bij de overheid wat anders dan hervormen. Dus ambtenaren ontslaan, dat helpt zeg over 2 jaar. Want het eerste jaar betaal je wachtgeld, dat is ongeveer net zoveel. Het is ook, duurt ook wel een tijdje voordat je zelf ontslaat. Dus dat helpt pas op termijn. Ja, maar dat moet je dan toch wel een keer doen. Ja, ja nee, helemaal mee eens. Dus dan moet je op tijd plannen. En dan ga je, alleen als je nu denkt, 6 miljoen komen we tekort, 6 miljard komen we tekort. En dan gaat beweren dat je dat via bezuinigingen gaat doen. Dat kan gewoon al niet meer. Maar ik ga nu een spreekwoord gebruiken. Jongen. Oh, dat is leuk. Waarom maken wij hier nooit het dak als de zon schijnt, Matthijs? Ja, repareren we het dak als de zon schijnt. Nou, maken, zei ik. Is dat nou het probleem? Dat is de uitdrukking, ja. Maar ga je dat nou echt op zo'n klein dingetje zitten verbeteren? Ja, ja. Wat een flauw. Je ging helemaal een spreekwoord gebruiken. Ja, nou, wij zeggen dat sorry, het is flauw. Het is flauw, dat is flauw. Sorry. We maken het dak. Nee, dat doen we niet. En dat kunnen politici niet goed. Mooi. Dus dat is ook het slechte. Bezuinigen in een recessie is helemaal geen goed idee. Hervormen in een recessie is zelfs geen goed idee, want mensen schrikken ervan. Alleen, volgens mij doen we het ook niet als het goed gaat. Dus doe het dan maar als het moet. Dat consumentenvertrouwen, dat komt nooit meer goed. Jawel hoor, het gaat alweer omhoog. Man. Nee, laatste maanden gaat het een beetje omhoog. Ja, maar... Okay, waar is dat dan op gebaseerd? Dat is min 50 naar min 49. Ja, precies. Ja, het gaat omhoog, het gaat iets minder omlaag. Zoiets. Maar waar is dat op gebaseerd dan? Nou, het, ja, het consumentenvertrouwen is eigenlijk 5 verschillende vragen. Eigenlijk hele domme vragen. Oh, stel ze eens. Ja, doe maar. Nou, Jan en ik geven om de beurt de antwoord. Kom okay. op. Vraag 1. Hoe denk je dat het nu met de Nederlandse economie gaat? Kut! Ja. Hoe denk je dat het de komende tijd met de Nederlandse economie gaat? Kut! Hoe denk je dat het met je eigen financiële situatie gaat? Kut! Hoe denk je dat het de komende tijd met je financiële situatie gaat? Kut! Vind je het nu een goed moment om dure spullen te kopen? Nee! Wel, altijd dure spullen kopen natuurlijk. Ja, maar van? Ja, leuk. Je dure spullen. Nee, dat zijn de 5 vragen. Dus eigenlijk best simplistisch, hè? Oh, ja. En als de mensen daar... Maar is het eenvoud wel heel duidelijk. Ja, maar het voorspelt best wel slecht of we ook werkelijk spullen kopen. Dus het is niet zo'n... Ja, je hebt ook koopverslaafde mensen, Jan. Hè? Die dus, ondanks dat ze geen geld hebben... Koop of kook? Koop. Er zijn mensen die met een heel laag consumentenvertrouwen... net zoveel kopen als in het verleden. Nou, ik zal je vertellen, ik koop echt geen Focko meer. Niet. Nee? Nee, echt niet. Nou, moet je dan toch eens gaan doen. Waarom? Voor volk en vaderland. Nou, ik vind het wel even goed, denk ik. Ja. Ja, nee, maar waarom mensen... koop je niks? Is je inkomen gedaald dan? Nou, zover ik weet niet. Behalve dat mijn huis onder water staat! Ja, oké. Okay. Mijn inkomen is wel goed trouwens. Ja, dat heeft ook... Dat heeft ook zo'n reden, ja, is terecht. Nee, dat voorkomen terecht. Ook kan nee, kan natuurlijk. Ik echt niemand de schuld van geven, behalve mijn eigen incompetentie. Zeker weten. Ja, klopt. Ik weet het. Ik neem er ook niemand de schuld van geven. Maar je bent een aardige vind. Het consumentenvertrouwen gaat wel weer stijgen. En dat hangt wel heel erg samen met wat de politiek uitstraalt over dat het weer keer beter gaat. Is dat geen prachtig moment om aan te kondigen dat we daar zo over verder gaan, dan weet ik het ook niet meer. Jan, ik zou je vertellen, je bent vanavond een bruggenbouwer. Ja, want ik denk, er komt vast een stukje muziek aan, of zo. Nee, joh, plukken met je muziek. Ach, god, nee, hè. Dit is een praatprogramma. Als je er weer uitziet, ik vind het best, hoor. Zet me uit. Zet me uit. Wat een klote muziek, zeg. Ja. Wat was dat, joh? Ik weet niet. Nou ja, goed. Ik wil even vragen, hoor. We gaan wel even naar Egypte, vinden we goed? Ja, nee, dat is goed. Want deze week loste Egypte-Syrië eigenlijk definitief af als brandhaard van de week. Militairen moorden moslimbroeders. Moslimbroeders maken Kopten een kopje kleiner. Het is een mooi zootje daar. Gelukkig hebben we Jan Eikelboom, verslaggever van Nieuwsuur... en vriend van de echte Jan ter plaatse om ons alles uit te leggen. Hele goede dag, Jan Eikelboom! Ja, hier een goede nacht. Hi Jan, waar zit je? In een stadje ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Cairo. En het heet Minya. En is het gezellig in Minya? Het is, dat hangt er maar vanaf. Als je christen bent in Minya, dan is het niet heel erg gezellig deze dagen. Daar zijn de afgelopen week 7 kerken afgebrand, aangevallen en afgebrand. Er zijn een aantal winkels van christenen zijn er aangevallen en afgebrand. Er zijn 2 restaurants van christenen afgebrand. Daar zijn 2 doden bij gevallen. En er is een cultureel centrum, een Jezuïets cultureel centrum, dat is ook aangevallen en ook afgebrand. Tegelijkertijd was er vanavond bij ons in het hotel aan de Nijl een bruiloft. En daar was het wel erg gezellig, had ik indruk. Ja, maar het is een soort kristalnacht is er gaande ten aanzien van die Kopten. En dan vraag ik me af, waarom zijn ze nou zo boos op die Kopten? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het is duidelijk dat er een kristalnacht of een soort van pogrom aan de gang is tegen de Kopten deze week. En het heeft alles te maken met het optreden van het leger in Cairo. Ja, dat is op woensdag gebeurd. Maar nee, goed, dat is toch... De moslimbroeders werden aangevallen. Zeker, maar de Kopten hebben dat toch niet gedaan? Nee, de Kopten hebben dat niet gedaan. En er wordt afgereageerd op de Kopten. Maar het hele ingewikkelde is, wie heeft de Kopten aangevallen? En daar lopen de meningen heel erg over uiteen. En afhankelijk van wie ze heeft aangevallen, dat maakt ook heel erg uit voor de motieven. De Kopten zelf, die zijn er allemaal heel erg van overtuigd dat het de moslimbroeders zijn. Door wie ze zijn aangevallen. Maar helemaal bewijzen kunnen ze dat niet, want ze zeggen ja, het waren gemaskerde mannen. Maar wie zijn andere kandidaten, Jan? Nou, de andere kandidaten, dat zeggen de moslimbroeders zelf weer. Die zeggen nee, dat waren wij niet. Of dat zeggen de moslims in de algemene zin. Dat was het regime. En dat was de geheime dienst. En die heeft die kerk aangevallen om de moslimbroeders zwart te maken. Ja, precies. Nou, het valt me nog mee dat ze de Joden niet de schuld geven. Nou, weet je, het is nog niet eens een onredelijk scenario. Want het is in het verleden wel eerder voorgekomen. Er is in 2011... In januari 2011 is er een aanslag geweest, echt een gigantische aanslag op een kerk in Alexandrië. Dat was nog tijdens het regime van Mubarak. En toen gaf iedereen de moslimbroeders de schuld. Maar later bleek dat inderdaad de Egyptische geheime dienst achter die aanslag zat om de moslimbroeders zwart te maken. Dus het is eerder gebeurd. Het is dus niet een helemaal ongeloofwaardig verhaal. toch moet ik zeggen, nou, wat ik vandaag van alle mensen heb gehoord, lijkt mij het meest plausibele scenario toch wel gewoon dat extreme moslims al die christenen hebben aangevallen. Ja, in ieder geval de kopten zijn de lul van het spul. Dat zou kunnen we het wel noemen. Nou ja, de moslimbroeders zelf natuurlijk ook. Ja, uiteindelijk is natuurlijk iedereen slachtoffer op dit moment in Egypte. En dat is natuurlijk het hele tragische van wat er op dit moment aan de hand is. Dat zowel de moslimbroeders en zeker natuurlijk ook de christenen op dit moment. Nou, of, nou ja, eigenlijk, ik bedoel, als je naar de dodentallen kijkt, moet je misschien wel zeggen de moslimbroeders. Maar dat eigenlijk natuurlijk het hele land is de dupe. Het is een enorme chaos. En iedereen die hier spreekt, vraag ik van ja, hoe moeten jullie hier nou uitkomen? En niemand heeft een antwoord eigenlijk op dit moment. Een beetje heel erg dramatisch. Er wordt over de moslimbroeders gezegd dat ze, ja, die doen sit-ins. Dat doet een beetje aan hippies denken. En dan worden ze zomaar neergemaaid. Maar zijn ze nou gewapend of zijn ze nou niet gewapend? Ja, kijk, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen over ze en de moslimbroeders. Laat ik het zo zeggen. Ik heb geen bewapende moslimbroeders gezien. We waren afgelopen vrijdag in Alexandrië op de grote protestdag. Er waren demonstraties van de moslimbroeders. Die waren ongewapend. We zijn bij een begrafenis geweest van moslimbroeders. Die waren ongewapend. De andere kant, de tegenpartij, die was wel gewapend, hebben we gezien. Op die begrafenis werd geschoten tegen de moslimbroeders. En de tegenpartij, dat is in dit geval het leger, politie? De tegenpartij liep met messen, met stokken rond. En wie zijn dat dan, die tegenpartij dan, in dit geval? Ja, de tegenpartij, dat is, mag je vermoeden, dan het regime. Het regime, als in het leger. Ja, die lopen er niet met messen. Dat is uiteindelijk. Maar zijn het meer milities? Wat zeg je? Zijn het meer milities? Want het leger hoeft niet met een mes te lopen, die hebben gewoon een geweer. Nee, ja, je hebt in Egypte heb je de zogeheten Baltagia. Dat is dat stamt uit de tijd van Mubarak. Dat zijn criminelen. Die worden betaald door de overheid als een soort knokploegen van de overheid. En die werden toen ook tijdens de revolutie in 2011, de revolutie waarbij Mubarak de val is gekomen, ook ingezet door het regime. Oh, dat waren die jongens op die kamelen. Dat waren, nou ja, niet dat is een beetje hetzelfde systeem inderdaad. Die waren ook betaald om oproer te stoken. Dus het is eigenlijk tuig, dat wordt betaald om chaos te scheppen. En die knapheid vuile werk op. En het was, Jan, moeten we de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet meer gezien in Egypte. Nee. En nu zijn die opeens terug op de straat. Maar goed, laten we wel zijn. De moslimbroeders, als je de verhalen van de christenen mag geloven, dat zijn ook geen liefertjes. Nee, heeft het leger zich zwaar verteeld aan de actie om Morsi af te zetten? Had het beter niet kunnen doen, per saldo? Je kan in ieder geval zeggen dat het de rust niet heeft teruggebracht. Het leger zei van wij zetten Morsi af met het idee van dan komt de democratie terug. Dan voorkomen we een burgeroorlog. En eigenlijk lijkt het omgekeerde op dit moment het geval. Komt die burgeroorlog te denken? En de democratie is verder dan ooit. Komt die burgeroorlog en wie gaat dan tegen wie vechten? Ik weet niet of er een burgeroorlog komt. Ik weet niet of het uiteindelijk zover zal komen als de situatie in Syrië, moet ik eerlijk zeggen. Want er wordt geklopt. Er zijn 2 partijen die elkaar steeds meer gaan haten. Maar er zijn, denk ik, maar misschien is het wishful thinking, op dit moment nog lang niet genoeg wapens voor een burgeroorlog. Nou, laten we maar hopen dat het niet gebeurt dan. Ik hoop het ook. Nou Jan, doe je veilig? Ik doe mijn best. Want ik hoor wel eens dat ze daar op zoek zijn naar Amerikanen. Nou ja, goed. Nou, journalisten sowieso. Journalisten zijn sowieso de lul. Dus doe wel een beetje voorzichtig, want we willen je nog vaker bellen. Oké, is goed. Spreken we af. Hé, Jan Ajax, daar in Egypte. Jo. Ciao. Hoi. Hoi. Echte Janne. Matthijs Bouwman is econoom, commentator en publicist. En we praten ook nog eens met hem verder, want hij zit toevallig hier. Ja. Publicist, wie heeft dat opgeschreven? Ja, Jan die verzint al wat bij, wij vonden het een beetje mager. Je hebt toch DIF boeken geschreven? Ja, okay. Ik weet niet zo goed wat dat is, een publicist. Nee, dan ben je een publicist. Nee, publicist. Ja, dan ben ik, ben zeker een publicist. Dan spijkerboek. Weet ik eigenlijk wat ik ben. Ja. Dan ben je bescheiden, zeg. Je bent natuurlijk ook ik vind een publicist helemaal soms wel een beetje dat... Ik denk dat ik meer ben dan een publicist. Ja, we hebben ook veel ontdekt al. Hij heeft een boot, hij is een schipper. Precies. En ook schilder. Nou één. Kijk maar eens. Het was ook eigenlijk alleen maar bedoeld als introductie, Matthijs, voor het volgende blokje. We hebben nog steeds niet helemaal helder wat jouw politieke kleur eigenlijk is. Oh. Kunnen we daar kunnen we dat vernemen? Ja, ik weet hem wel helder. Nou, hij is zo D66 als de pest. Ja, dat weet ik wel. Eigenlijk. Ja, ik ben wel een beetje van het liberale gedachtegoed. Het D66 soort van liberale gedachtegoed dan? Nou, ik weet niet. De D66 kun je het ook behoorlijk mee oneens zijn. Soms lukt het... Bijvoorbeeld over de EU? Nou, en over de publieke omroep. Wat gaan ze daarmee doen dan? En, nou, vinden ze allemaal wel goed, volgens mij. Ze vinden het allemaal goed, publiek ja. omroep. Nou, moeten ze een keer cultuur. Kijken. Cultuur. Vinden ze ook goed, cultuur? Ja. Getverdemme. Ja. Maar verder, ik vind, er zou in Nederland wel eens een wat meer een windje van vrijheid mogen staan. 100%. Van mensen wat laten doen wat ze willen. Ja, precies. En, dat dachten we ooit met de VVD te kunnen behalen. Ja, en maar de VVD die wordt altijd weer omvergetrokken door de aardsconservatieve rechterkant. Ja, dus, en door onze vrienden van Samson en Cornuiten. Die nou ja, en hebben ook natuurlijk de conservatieve linkse kant bij de PvdA. Maar je vindt dat de VVD zijn oor laat hangen naar de rechtse kant? Ze zijn aan het nivelleren, Matthijs. Ja, maar conservatief, hè? Het gaat om conservatief, niks veranderen. En in Nederland gaat het eigenlijk niet meer zo over links of rechts. Nederland is eigenlijk de strijd tussen progressief, dingen veranderen, mensen pijn doen, hè, verworven rechten durven doorschrappen, en de conservatieve krachten. En die zitten zowel bij de vakbond als bij de vermogende Nederlander. Nou ja, je moet in ieder geval vaststellen die niks wil veranderen. Dat die lui allemaal wel, het blijft wel in een soort vastzitten. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Weet je, het grote grap is, het vroegere progressief is het conservatief van nu. Ja? Ja, want die willen nog steeds blijven hangen in de jaren 60. Ja, nee, goed, die mensen zitten nu op de plekken waar ze belang bij hebben dat het allemaal hetzelfde blijft. En nou, dat gevecht leek vorig jaar een slag te worden bereikt voor de mensen die willen veranderen. Met het start van dit leuke, frisse, jonge kabinet. En nu denk ik toch dat ze het hebben verloren. En dat uiteindelijk een slag is gewonnen via die akkoorden. Voor de groepen die zeggen, laat het maar lekker zoals het was. Want ik heb het wel goed. Hey, Rutte 2 bakt er in onze ogen weinig van. Ja. Jij bent iets positiever. Noem eens een paar goede puntjes wat ze hebben bereikt. Nou, weet je, laten we niet moeilijk doen. Noem er eens eentje. Zoek er eens een half. Zorg. Ja, dus de gezondheidszorg. Dat hebben ze goed gedaan. Nou, nee, er begint nu een klein beetje licht te komen van dat het ook goedkoper kan. Ja, dus het moet nog allemaal bewezen worden. Met die worden. Marktwerking, waardoor het al duurder is geworden. Nee, zij durven nu. Weet je waarom Nederlandse gezondheidszorg duur is? Nou, dat is niet omdat wij zoveel benen breken. Maar dat is omdat onze lange zorg, hè, als je eenmaal zorgbehoevend bent en in een verpleeghuis komt of dat soort zaken, die is relatief duur en relatief slecht. En nou, mensen zijn niet tevreden over. Dus daar zit eigenlijk de pijn. Ja, en wat zij nu doen. Waarom is dat volgens jou? Waarom mensen ontevreden zijn? Nee, dat ze ontevreden zijn, dat begrijp ik waarom ze dat zijn. Maar waarom is het en duur? Wat je zou zeggen, dan zou het wel heel goed zijn. Ja. Als het duur is, is het misschien wel goed. Het is duur omdat wij heel veel hebben uitbesteed aan de zorgsector. Dus veel dingen die we vroeger zelf deden, zorgen voor je ouders. Hè? Want, het klinkt wel heel ouderig. Ja, we gaan nou naar de dubieuze kant op, hoor. Nee, maar dingen voor elkaar zorgen, dat is helemaal de afgelopen 20 jaar. Is dat, het heeft toch mensen geen tijd voor. Wanneer zou ik in godsnaam misschien wel wat toch. Nou, laat ik je dan vertellen. Binnenkort ga je daar tijd voor krijgen. Want dit, als het beleid zo wordt uitgevoerd zoals het nu in de planning zit, dan gaan we dat weer zelf doen. Ja, maar dan heb je geen tijd, op die ijsschot. Ja. Want vaak kijk jij tv dan. Je hebt de hele middag voetbal zitten kijken. Ja, nou, dat zit er dan niet meer in. Dan ga je gewoon alleen de samenvatting kijken. Ga ik opa duwen. Nee, die komen bij ons wonen dan misschien. Ja, we kunnen er wel tegen zijn. Maar dit gaat gewoon gebeuren. Want het moet al gebeuren, omdat er straks veel te weinig jongeren zijn. Dus dat gaat gebeuren. En hebben ze goed gedaan. Ze durven die discussie aan over, heb je nou recht op dat soort zorg? Of heb je hem alleen maar als je hem nodig hebt, krijg je hem. Dus eigenlijk zeg jij, zoals het nu is, die slechte zorg, dat is logisch. Want het is ook gedrocht sowieso. Iedereen krijgt dezelfde zorg in Nederland. Je mag kiezen tussen één smaak, de Tifort in zwart. En dan ga je naar het standaard verpleeghuis. En wat we straks krijgen, laat je eigen poep rollen. En dan, is dat voor. En dat zou het PvdA niet leuk vinden. Dat we voor een deel van de mensen die het niet zelf kan betalen en die geen netwerk heeft, die gaat in de standaard staatszorg. En je krijgt daarnaast dat mensen of voor zichzelf zorgen of veel poen hebben en dure zorg inkopen. Dus dan krijg je een soort luxe verpleeghuizen waar je lekker villa. Leuk. Ja. Maar je hoort ze dan roepen, Amerikaanse toestanden. Ja. Nou, dat is dus heel dapper van het kabinet. Hey, ik moest wat goed zoeken. Dat zij, en ze zeggen het alleen niet openlijk, maar dat zij naar een situatie gaan waarbij het wat Amerikaanse lijkt. En de Volkskrant zal nog jarenlang ingezonden brievenpagina's kunnen vullen met de mensen die het oneerlijk vinden dat zij geen traplift meer krijgen, terwijl hun buurvrouw wel een traplift krijgt. He, iedereen in Nederland krijgt zo'n elektrische scooter. Je hoeft maar iets te hebben aan je voet. Je krijgt een elektrische scooter, daar heb je recht op. Nou, straks krijg je alleen maar een elektrische scooter als je hem niet zelf kan betalen, als niemand je kan duwen en als je ook echt wat hebt. Nou, dat vind ik wel een goede stap. Wordt toch interessant systeem om uit te vissen dat je niemand hebt dan? Ja, nee, dat, dus dat ik, is ik, dus... Ik ga nou. Dus nu alvast mezelf vervreemden van mijn ouders. Ja, dat zie je toch mensen al doen? Dat gebeurt al. De verpleeghuizen houden al informatieavonden om mensen uit te leggen hoe ze toch kunnen zorgen dat hun kinderen straks toch nog aan hun geld kunnen komen, hè, aan de erfenis kunnen komen. Want dan kan de belastingbetaler lekker het verpleeghuis blijven betalen. Dus dat, al dat soort opportunisme, dat moet er langzamerhand een beetje uit. En dan gaan we er hopelijk uitdrukken. Jij bent leuk met je ouders, hè, Jan? Nou, die wonen vlakbij in de buurt en zo. Ik denk dat ik daar wel eventjes iets aan ga veranderen. Ik zou onmiddellijk hier in de ruzie gaan trappen. Pa Maro's niet opvallen. Ja, maar dan huur je toch met de familie drie leuke Filipijnse verpleegsters in. Oh, die dag en nacht voor ze zorgen. En vindt mijn pa ook wel leuk, denk ik. Ja, ja. Dat ook wel, ja. Die oude stoepers. En die houdt een beetje van die Oosterse type. Ja, echt waar. Echt waar, dat vindt hij heerlijk. Ja, je moet er alles zien, dus helemaal geen Oosterse type. Nee, ik heb geen Oosterse type. Is het later gekomen dat je dat een Oosterse type zielt? Ja, misschien tijdens, Jan, maar maakt het nou uit. We zitten hier een radio-uitzending te maken. Maar dat is dus goed. Maar wat ze verder op het gebied van de arbeidsmarkt hebben gedaan, allemaal beloftes over dat we dat ook eens gingen hervormen. En dat de mensen die al een vaste baan hebben en die daardoor mensen die geen vaste baan hebben eruit weten te houden, dat ze dat zouden veranderen, dat is allemaal weer teruggedraaid. En dat is weer minder goed. Ja, we moeten weer 6 miljard extra bezuinigen. Ook op de zorg, hè? Zit er 3 miljard in de fraude? Er moet 3 miljard moeten komen uit fraude en efficiëntie in de zorg. Ja, kijk, de gein is natuurlijk... Daar hebben we het over natuurlijk. Ja, ze moeten niet 6 miljard bezuinigen. Ze moeten beloven dat ze 6 miljard bezuinigen. Dus dan doe je dat als je het niet kunt vinden door te zeggen, we gaan efficiënter werken. En dan blijkt in 2014 dat dat niet lukt. Dan heb je een tegenvaller. Dan heb je toch al beloofd dat je het goed doet. En dat is genoeg. Olly heeft al gezegd dat we ook niet meer hoeven te betalen. Nee. Dat is lief, hè? Waarom is dat? Ja, omdat hij ook wel ziet dat als we nog meer gaan doen, dat dan de economie verder in zijn achteruit gaat. En kijk, het is wel apart. Dit kabinet, wat dus altijd onder de 3% zou uitkomen, wat zou buigen naar Brussel, hadden we altijd. Hè? Dat beweert de PVV altijd. Er is nog nooit zo'n lange serie van schendingen van de Europese verdragen geweest als dit kabinet doet. Ja, maar dan kun je wel zeggen van... Dat doen ze gewoon maar. Nee, dat doen ze niet gewoon maar... Ze bakken er gewoon niks van. Ze kunnen maar niet naar die 3% toe gaan. Omdat het waardeloos slecht gaat met de economie en hun beleid ook niet goed is. Ja, nou, ik denk dat je gezien het feit dat het vooral komt door fouten uit het verleden, hè, dat opblazen van die huizenbubbel en zo, dat met wat minder bezuinigingen had je de economie geholpen, maar was je begrotingstekort nog niet lager geweest. Eigenlijk kan het niet anders dan zoals het nu uitpakt met het begrotingstekort. Is het niet verstandig om gewoon eventjes een ander clubje te laten proberen? Die strategie hebben we nou net al 12 jaar geprobeerd. Ja, iedere keer. Elke keer als het ons niet bevalt, kiezen we wel weer een nieuwe gek. Nou, dat heeft toch niet echt goed geholpen. Nee, na één jaar weer stoppen. Dit kabinet is nog niet eens begonnen, hè? Het is eigenlijk, al het beleid moet nog worden uitgevoerd. Ja, maar er wordt niks, want de Eerste Kamer zegt... Ja. Ja, maar wat zou het helpen als we nu verkiezingen houden? Nou, misschien kan je dan op zoek gaan naar een coalitie met een meerderheid in de Eerste Kamer. Dan kan je tenminste nog iets met je deuk in je pakje bloten. Ja, ik vind zelf nog een beetje laf van het kabinet. Als zij elke keer eerst gaan vragen aan de Eerste Kamer of ze voor of tegen stemmen. Zij moeten gewoon de Eerste Kamers in het hemd zetten door steeds te laten zien dat die de boel saboteren. Nou, wat dat laf is. Ze geven ze niet eens de kans om het te saboteren. Nee, maar ze gaan in de Tweede Kamer gaan ze eerst een rondje lopen. Dit zijn we van plan. Ja. Wie wil meedoen alsjeblieft? Ja. En dan krijg jij ook een beetje... Nee, ik denk als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer... Dat is in elk geval een mooi politiek experiment in Nederland. Dan zeg je, wij hebben nou de meerderheid. Wij hebben de verkiezingen gewonnen. De Eerste Kamer, dat is een soort gekozen door de Provinciale Staten lang geleden. Helemaal niet representatief. Wij gaan gewoon regeren. Wij willen dit en dit en dit besluiten. De Eerste Kamer, stem je voor of tegen. En durf maar eens tegen te stemmen. Want dan gaan wij wel zorgen dat je daar een hele slechte pers over krijgt. Gewoon een beetje doorduwen. Maar niet bij voorbaat al met iedereen proberen vriendjes te zijn. Ja, maar Matthijs, je hebt het nu over een kabinet met ballen. Volgens mij is dat een beetje het probleem dat die juist ontbreken. Toen ik Rutte voor het eerst als premier zag met zijn lach, had ik toch het idee, die gaat dat gewoon lekker doen. Maar ja, blijkbaar niet. Misschien dat ze heel erg zeggen. Polder is hier, die man. Nee, er zijn nog nooit zoveel akkoorden gesloten als de afgelopen tijd natuurlijk. Ja. Hij probeert eerst consensus te bereiken over... Maar dan gaan er weer een paar omflikkeren als die bezuinigingen komen, die akkoorden. Die blijken dan denk ik ook niet. Want nee? Ja, ik denk het niet. Sociaal akkoord niet? Ik denk dat de FNV dan ook alweer zijn knopen telt. En die gaan dat niet... Hoe groot is die macht nou van die vakbond? Ja, enorm. Maar dat is toch eigenlijk ongelooflijk? Ja. Dat is een oud instrument eigenlijk... alles kunnen afschieten. Wat ik als een grappig vind. Met zijn fluitje in een petje op het Malieveld. Nee, dat is waar. Nee, die mag meerdere keren stemmen dan. Hè. Je mag eerst stemmen in de Tweede Kamer. En dan als vakbondslid mag je ook nog een keer stemmen. Via de SER of de Stichting van de Arbeid. Hoeveel mensen zijn er nou lid van de vakbond? Nou, nog wel veel hoor. Er gaat nog wel om, wat is het? Hebben ze 1 miljoen leden of zo, de FNV? Maar wel veel minder dan vroeger. Ja, dan vraag ik me toch altijd af. Hè, dat die dan heel veel bepalen. Ja. Dus er is eigenlijk nog steeds wel een minderheid die bepaalt voor een meerderheid. En je weet ook niet wie dat precies zijn. Maar het is ook niet echt een democratisch systeem. En die gaan allemaal met hun socialistische prietpraatjes bepalen wat wel en niet goed is. Nou, en dan nog erger. De werkgevers doen dat ook nog. Ja, maar dat is toch helemaal een minderheid. Ja, maar dat is toch een dubbele macht. Ja, dat is heel ondemocratisch. Ja, dus kappen met die vakbonden. Ja. Ja, ik vind het ook grappig dat de partijen die vaak ontzettend Brussel aanvallen, dat Europa niet democratisch is. Die hebben er blijkbaar geen moeite mee dat de Eerste Kamer niet direct gekozen is. Dat de vakbonden niet direct gekozen zijn. En dat die allemaal ook wel in Nederland macht hebben. En zelfs dat onze ministers voor een deel niet eens gekozen zijn. Zijn ministers die niet eens op de Kamer op een lijst stonden dat je erop kon stemmen. Stond niet op de lijst. Opstelte volgens mij stond niet op de lijst. Nee joh, maar die is wel onze minister. Nou, dat vind ik, ik vind het prima om in Brussel meer democratie te krijgen. Maar kijk ook even in Nederland hoe het hier geregeld is. Wat je dus vaak hoort, die oude heren in Den Haag, die maken er een rapportje van. Trouwens, dat doe ik ook al de hele avond hoor. Maar ik bedoel, probeer nu een karikatuur te schetsen van iemand met een accent. Leuk accent hoor. Oh, dankjewel. Hebben de hoge heren in Den Haag eigenlijk wel touwtje in handen qua economie? Want wat ze zeggen, ze doen altijd net of zij het kunnen beter maken. Maar dat kunnen ze dat eigenlijk wel. En als ze dat kunnen, waarom doen ze dat dan niet? Dus daarmee bewijzen ze eigenlijk dat ze niet kunnen. Nee, op korte termijn niet. Nee. Wij dobberen een beetje mee op de wereldeconomie. En hebben pech van nu nog wat extra binnenlandse problemen. Maar op lange termijn wel. Je kunt wel nu maar gaan moet bepalen, je hervormen. Ja, hoe je economie er over 10, 20 jaar uit moet zien. Maar dan moet je gaan hervormen. Ja, hoe je pensioenstelsel geregeld is. Er voor nodig. Precies. En die zijn er niet. Dus daar heb je macht over. Maar we hebben het altijd over korte termijn. En we hebben het altijd over onze Nederlandse economie. Maar dat is natuurlijk maar een soort provincie in Europa. Die gewoon eigenlijk, als je de Nederlandse economie moet voorspellen, moet je eigenlijk maar één ding weten. Wat gebeurt er in Duitsland? Nou, en zo ingewikkeld is het allemaal. Maar even dat gevoel heb ik vaak. Hè, dat je praat ook met die economische woordvoerders in de Tweede Kamer. En dan denk ik je zegt maar wat, joh. Het is net zo'n gozer die op de televisie gaat vertellen van, volgende week gaat het onweren. Ja, weet hij veel, maar hij moet gewoon ook die tijd vol lullen. Wij weten het ook niet. Ja. Ja, ze verwachten dat als de hoge drukgebied daar blijft, dat er dan daar een onweertje zit. Er zitten mensen. Er zijn nooit zo weinig economen in de Kamer in het kabinet gezeten. Er zijn mensen die hebben de portefeuille-economie. Die kunnen niet eens met een boodschappenlijst naar Albert Heijn lopen. Maar economen weten er ook vaak niet zoveel van. Nee, maar jullie lullen ook maar een beetje voor de katskut. Ja, het is al net het weer voorspellen. Ja, maar ik heb economen gehoord. Ik ben bij BNR Nieuwsradio gewerkt. En dan was iedereen natuurlijk alleen maar met die economie bezig. Zeiden ze, die dubbeldip die komt er niet. Econoom, dezelfde econoom. Ja, die triple dip, die komt er niet. We zitten geloof ik nu in de 4 of de 15. Ja, of zitten we in dezelfde dip nog? Vertel eens welke dip zitten we eigenlijk. Het is gewoon dezelfde dip. Eén dip. Ja. Uiteindelijk is onze dip, zeg jij, is de grote huizenbubbeldip. Ja, nou, we zitten in de wereld zitten we in de grote financiële crisisdip. Die eerst leek op een bankencrisis en later leek op een eurocrisis. Maar het was gewoon een financiële crisis, banken die verrot waren. En dat heeft in Nederland de zeepel op de huizenmarkt doorgeprikt. Ja, er zijn toch twee crisissen? Namelijk crisissen. Ja? Volgens mij mag het allebei trouwens. Crisis. Ja, crisis, maar crisissen is ook goed. Ah, welke twee crisissen zijn er dan? Namelijk de bankencrisis en de eurocrisis. Nee, dat is dezelfde crisis. Nou, dat weten we niet helemaal zeker, meneer Bouwman. Waarom hebben we dan die Grieken gered? Waarom ging het toen in Amerika ze de bankencrisis hadden beteugeld het weer goed en ging het hier nog steeds slecht omdat wij de euro hadden? Nee. Nee? Nee, onze banken waren veel slechter eigenlijk dan de Amerikaanse banken. Oh. En onder andere omdat wij heel veel geld hadden belegd in Amerika. Daardoor voer je die crisis meteen over. Maar toen bleek ook nog eens dat onze banken heel veel geld hadden belegd in kloterige hypotheken. In Griekse staatsobligaties. Ja, Jezus Christus. En in Spaanse huizen. En Italiaanse troep. Ja. En ook Duitse banken. Hè. Duitsland groeit, kunnen we dat allemaal een beetje onder tapijt schuiven. Maar de Duitse banken ook. Nederlandse banken ook. Dus de reden dat wij die landen zijn gaan redden is niet omdat we Grieken wilden redden. En het mocht toch eigenlijk niet eens volgens de Europese verdragen. Maar omdat als we het niet deden, vielen onze banken weer om. Ja, precies. Dus er is steeds een bankencrisis geweest. Nog steeds. En het Duitse exportapparaat natuurlijk ook. Ja. Nee, maar het is nog steeds. Nee, ook maar niet. Duitsland exporteerde helemaal. Als de Griekenland morgen verdwijnt, dan merken de Duitsers dat niet. Dan verkopen ze iets meer Audi's aan de Chinezen. Zijn ze klaar. Dus het is echt. Het vanaf begin tot het einde is de bankencrisis. Maar er is dus geen eurocrisis? Nou ja, die ziet er, onze bankencrisis ziet eruit als een eurocrisis. En als we geen euro hadden gehad, dan hadden onze banken natuurlijk niet zoveel geld uitgeleend aan Grieken. Want ja, die krijgt het terug in drachmes. En wie weet wat ze met hun drachme uitspoken. Toen zeiden ze, nee, wij hoeven geen drachme meer. Wij nemen de euro, kunnen wij niks meer uitspoken. Durf je ons dan wel geld te lenen? Ja hoor. Nou, toen deden we dat. Ja. En toen hadden we afgesproken, als ze dan de Grieken niet kunnen terugbetalen, hoeven de Duitsers dat nooit te doen. En toen hebben de banken gezegd, dat zal wel niet zo worden uitgevoerd als het erop aankomt. En daar hebben ze gelijk aan gekregen. Dus ze zeggen, we blijven toch voor heel weinig rente geld uitlenen aan de Grieken. Want als de Grieken niet kunnen terugbetalen, betalen de Duitsers wel terug. En zei, nee, zei de Duitsers, staat in het verdrag, dat doen we nooit. Nou, zeiden de banken, wacht maar. Uiteindelijk doe je het wel, want anders gaan wij kapot. Banken zeggen steeds, pas op of ik pleeg zelfmoord. Nou, we hebben dus gewoon één crisis, Jan. De bankencrisis. Nou, daar zou ik het dan wel even over hebben, van die banken. Daar ben ik nog niet klaar mee. Nou, we hebben het straks nog even over de banken met Matthijs Bouwman hier. Want het is nu bijna één uur. En publicist ook trouwens. Schrijver, schilder, filosoof. In ieder geval, we gaan nu naar het nieuws van 1 uur. Bier drinken. Hou je mond, man. En we gaan straks terug zijn met echte Janne. Tot zo. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Egypte zijn gisteravond 36 doden gevallen bij een ontsnappingspoging van gearresteerde leden van de Moslimbroederschap. Het konvooi met de gevangenen werd overvallen toen ze naar een andere gevangenis werden overgebracht. De afgelopen dagen zijn in Egypte bijna 900 doden gevallen, voornamelijk bij confrontaties tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en leger en politie. De interimregering heeft gisteren lang beraad gehad over de situatie in het land. Er zou ook gesproken zijn over een verbod op de Moslimbroederschap, maar daarover is niets bekendgemaakt. In Turkije zijn gisteren bij de grens met Syrië twee Nederlanders opgepakt. Het zijn een videojournalist en een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. De vrouw deed via Twitter een oproep om hulp aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee waren zaterdagavond teruggekeerd naar Turkije toen ze werden opgepakt op een oude smokkelroute die ook door de Koerden veel wordt gebruikt. Duizenden Syrische vluchtelingen zijn de afgelopen dagen de grens met Irak overgestoken. In 4 dagen tijd zijn 20.000 Syriërs naar Irak gevlucht. Hulporganisaties hebben geen idee waarom er plotseling zoveel mensen uit het zuiden van Syrië naar Irak gaan. In het gebied zijn maar een paar kampen voor de eerste opvang. En daar is een gebrek aan water, voedsel en andere basale voorzieningen. Bij Kadir en Keer in de buurt van Maastricht zijn door een kort maar hevig noodweer diverse bomen omgewaaid. Rond 9 uur gisteravond trokken forse regenbuien over Zuid-Limburg, gepaard met flinke windstoten. Op de provinciale weg N278 kwamen ook bomen terecht. 1 omvallende boom raakte een passerende auto. Niemand raakte gewond, maar de schade is volgens de brandweer groot. De weg is afgesloten, de brandweer haalt de omgewaaide bomen van de weg. De N278 bij Kadir en Keer is daarom naar verwachting om 9 uur vanochtend weer open. Het weer, vannacht opklaringen en mogelijk een paar mistbanken, minima rond 14 graden. Overdag eerst buien, maar ook wat zon. Het wordt hooguit 20 graden. En vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan van de Radio van Poten. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-112. Maar dat heeft geen enkele zin, want wij nemen nog altijd niet meer op. Zo. Ja, ja, mooi, Jan. Om gewoon een statement. Elke week opnieuw. Precies. Invrijven die shit. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, trouwens, heel Europa is uit de crisis, behalve wij. Wat de vragen natuurlijk rechtvaardigt van, moeten wij niet uit Europa? We praten verder met onze hoofdgast van vanavond, econoom Matthijs Bouwman. Nou, Matthijs, moeten wij niet uit Europa? Ja. Alleen, ja, dat is wel een heel gegraaf, hoor. Ja, is het gaaf? Gegraaf. Gegraaf. En we liggen in Europa. Oh nee, maar ik dacht dat je zei, het is heel gaaf. Nee. Maar ik bedoel, uit de EU. Nou ja, het was geen grapje, dat heeft nog met elkaar te maken. Nee, we liggen in Europa, dus dan moet je niet uit de EU gaan. Ja, Zwitserland ligt ook in Europa. Ja, maar dat zijn de parasieten van Europa. Zwitsers zijn de parasieten? De parasieten van Europa. Dat is nog eens een mededeling. Hoezo? Nou ja, dat is gewoon een zwart geldfabriekje daar, die daardoor heel rijk kunnen worden. Maar je vergeleek net als een groep mensen met ongedierte. Nee, parasiet is geen ongedierte. Is het ongedierte? En jij zit niet eens in de godfiel alert in? Jij bedoelt bij zo'n parasiet als in de sfeer van zo'n beest wat zich vasthecht. Nee, maar je kunt in Nederland... Als je, waarom doen wij het niet ook dan? Als je de haven van Basel vergelijkt met die van Rotterdam, dan snap je wel dat de Zwitsers het wel redden buiten de EU. Terwijl ze erin zitten, hè, want Zwitserland ondertekent elk handelsverdrag wat de EU ze voorlegt. Kan daar zelf geen enkele invloed op uitoefenen. Heeft de munt zo'n beetje gekoppeld aan de euro. Dus het enige is dat ze... Ja, ze worden zelfs aangeslagen soms als er weer een land moet worden gered. Maar oké, de EU, daar zitten we in. En wij hebben toch over het algemeen het gevoel... Zou je daar niet in willen zitten? Ik was nog bezig met de vraag. Ja, maar een wedervraag. Dat doet hij ook wel eens. Ja, dat doe ik ook wel jou. Vind je het een goed idee om eruit te stappen? Ik weet niet of ik het een goed idee vind om eruit te stappen. Ik weet ook niet of ik het een goed idee is om erin te blijven op deze manier. Nou, misschien kunnen we er even veranderen. Dat lijkt me verstandig, maar dan moet je al zeker weer 14 landen eruit pleuren. Ja? Ja. Kijk, ik begrijp het hele verhaal van de kolen- en staalunie en de EEG, begrijp ik wel. Maar wat daarna is gecreëerd, dat koloch, dat zo'n bureaucratische... Koloch. Moloch, ja. Nou, het is een bureaucratische, maar hoeveel ambtenaren werken er dan in Brussel? Bijzonder veel. En net zoveel als in de gemeente Amsterdam, geloof ik. Nee, dat zijn er echt wel een stuk meer, joh. Alsjeblieft. Nee, niet. Nee, dat is het. In ieder geval, de besluitvorming is zo traag als dikker stond de berg op. Ja, nee, maar komt dat door Brussel of door de nationale politiek? Nou ja, goed, de nationale politiek hebben we inderdaad nog, ja. Het is geen federale staat, nog niet. Nee, maar we hebben twee lagen. We hebben de ene keer, dat vind ik ook een beetje overkill, hoor. We hebben in Brussel een hele soort proto-democratisch geheel. Hè, dat het een beetje op lijkt. Een soort ministerraad in de commissie, een soort parlement. Waar we niet zo goed weten wie erin zit. En daarnaast hebben we nog een hele regering. Ja. Namelijk alle nationale lidstaten. Ben je voorstander van het afschaffen van een natiestaat? Ik ben daar niet de voorstander van om dat te doen. Maar als dat in het proces zit, kan ik me niet voorstellen dat een heel groot probleem gaat worden voor de mens in Europa. Dus je denkt niet dat het een groot probleem wordt dat wij dan alleen maar nog uit Brussel worden geregeerd? Nou, als wij heel veel invloed hebben op dat regeren vanuit Brussel, dan zou ik daar niet bij voorbaat van zeggen dat het verkeerd is. Ik heb ook niet heel veel spijt dat dat Holland is opgegaan in de Nederlanden. Dat vind ik, ja... Was ook een hele strijd, hoor, in die tijd. Ja, dat klopt wel. Ging precies dezelfde discussies als we nu hebben met Brussel. Ja. Alleen, nu er niet zoveel last van, natuurlijk, hè? We betalen heel veel voor Limburg, hoor. Voor die mijnsluiting, dat heeft ons heel veel geld gekost. Alleen, dat houden we niet bij. Dus dat kan er wel voor terug zeggen. Geven en nemen een relatie. Lekker strand in Griekenland. Vertel eens even, je klinkt als iemand die het eigenlijk wel geschoten heeft met het Europese initiatief. Wat is er zo aardig aan? Toch niet. Hij klinkt toch juist iemand die het heerlijk vindt? Ja, dat ook. Ja. Dat zeg ik ook. Als je Wat zei je dan? Die het geschoten heeft, zeg je. Ja, dat hij er heel tevreden mee is. Ja. Maar als je ergens mee hebt geschoten, dan ben je toch niet ergens tevreden mee? Kennelijk komen we uit een andere, verschillende regio. Dus ook ooit ben jij een keer opgegaan in mei of iets. Maakt niet uit. Dat mag ik zeggen. Generatie-dingetje zijn, denk ik. Ja, ik vind... Het lijkt me helemaal niet leuk om in Brussel te werken. En het lijkt me een vervelende omgeving waar mensen elkaar manipuleren. En nee, maar ik bedoel dat het abstracte is. Maar het idee dat wij... prettig dat wij in die monstrositeit zitten, is dat goed voor ons? Nou, is niet als je het zo zegt, nee. Je leading the witness, hè? Ja, mag. Ja, het idee dat wij als gesloten economie... Hè, met eigen economisch beleid, met een eigen munt... met een eigen wisselkoers, met een eigen... Hè, alles zelf, dat wij daar... hetzelfde kunnen blijven doen als Nederland. Wat we in de jaren 60 en 70 deden. In een wereld die zo keihard verandert. Waar de machtsverschuivingen zo enorm zijn. Hey, dat vind ik, daar geloof ik niet in. Zelfs niet als dat tegenover staat. Dat we dus eigenlijk een soort van 18 Limburgen aan ons hebben hangen nu. In Europa? Ja. Nou ja, we hebben ook. EU bestaat ook uit Engeland en uit Zweden en uit Finland. En maar Matthijs. Dat is waar. Maar per saldo heb je het gevoel dat we er. Op vooruit gaan, ook als je dat in aanmerking neemt. Nou, waar ik niet voor ben, is dat we subsidie geven aan Zuid-Europa. Maar dat doen we dan toch? Ja, dat moeten we dan toch afschaffen. Nee, maar hoef je toch niet meteen het hele organisme te doden? Het hele verhaal is natuurlijk gewoon heel simpel. Dat het de EU is niets anders dan een nivelleringsslag. Dat is de bedoeling dat heel Europa hetzelfde soort rijkdom heeft. Nou ja, en aangezien wij er zeg maar in het rijkere gedeelte zitten, moeten wij. We vloeien naar het armere gedeelte. De taart is al bij voorbaat van dezelfde omvang. Nee, het idee is door een vrijhandelszone te creëren... met regels en wetten die ongeveer gelijk zijn voor iedereen... want anders is het best lastig om zo'n vrijhandelszone goed te laten werken... Dat je daardoor de taart zo groot maakt... dat iedereen een grotere punt krijgt... maar waarschijnlijk arme landen iets meer op vooruit gaan dan wij erop vooruit gaan. Ja, dus maar dat we er allemaal op vooruit gaan. Maar we gaan er wel ook op vooruit. Dat is het idee in elk geval. Nee, het is niet bij voorbaat zegt dat dat niet kan. Is het niet het idee dat we allemaal een gelijkwaardig puntje hebben, terwijl de inleg waar niet is gelijkwaardig is? Ja, ja, ja, je vindt wat wij jaarlijks betalen is dan ons grote, het grote struikelblok. Nou ja, dit is natuurlijk de input en de output. Ja. Ja, en hoeveel dan? Ja, hoeveel bedoel je, hoeveel dan? Hoeveel netto betaler zijn we dan? Hoeveel betalen we dan netto elk jaar weer? Ja, dat ben jij toch? Ja, maar, ja, jullie maken je zorgen om. Jij maakt je geen zorgen om? Nou ja, dat zijn niet de bedragen waar je... Dat is best wel wat geld. Een deel van het geld overigens is omdat wij invoerheffing doen bij Brussel, bij Rotterdam. En dat doen we alleen maar omdat we in Europa zitten natuurlijk. Komt hier veel spullen naar binnen. Als dat niet door kon naar Duitsland, dan zou dat niet in Rotterdam binnenkomen. Wij heffen de invoer en een deel van dat dragen we af aan Brussel. Nou, dan zijn we net te betalen. Jij hebt die cijfers paraat. Die heb ik niet hoor. Ik vroeg het ook daarom ook maar. Het gaat om miljarden per jaar. Je vroeg het omdat je niet wist? Nee. Ja. Oh joh, jezus. Ja. Makkelijk, hè? Ja, ja, vind ik ook wat. Maar kijk, is het dan een dom verhaal dat we heel veel mensen het idee hebben dat wij betalen voor iets waar we heel weinig voor terugkrijgen? Ja. Dat is heel dom. Ja, ik vind... Maar je hebt de cijfers niet paraat, dus je kan ook niet uitleggen. Het gaat om miljarden. Een paar miljard per jaar. Krijgen we terug? Nou, we krijgen miljarden terug aan subsidie, maar we betalen net wat meer. Inclusief dus het feit dat we ook invoerheffingen, die we eigenlijk voor heel Europa innen, aan Europa moeten overmaken. Maar weet je, dat zijn dus allemaal niet de vraagstukken. Er wel op. Nee, dat zijn allemaal altijd argumenten. Hè? En Brussel is groot, de macht klopt niet. Maar het gaat eigenlijk om een andere vraag. Of we het met een machtsblok Europa gaan doen in de wereld. Met China, Brazilië, VS, ja. Rusland. Of dat we het beter kunnen doen voor onze kinderen. Om onze welvaart veilig te stellen. Oh ja. Als kleine landjes. Nou, en dat laatste denk ik dat vrij kansloos is. Maar je ziet toch dat hoe meer Europa we krijgen, hoe meer we integreren. Ja, we kunnen helemaal niet concurreren met Amerika en Azië en dat soort. We zijn de grootste economie van de wereld. Wij zijn de grootste economie van de wereld. De Europese Unie is de grootste economie van de wereld. Oh, ik dacht dat Amerika dan was, joh. Ja, maar ja, als je telt nooit de Europese Unie mee, dan zeggen de Fransen, nee, wij willen zelf op het lijstje staan en de Duitsers zelf op het lijstje. Dan vallen we weg. Dus we kunnen of kiezen, of zeg over 20 jaar, is er dan nog één land lid van de G7 uit Europa? Misschien Duitsland, maar waarschijnlijk geen één. Want of je zegt, nee, wij zijn de nummer 1 in de G7, namelijk de grootste economie van de wereld. Of misschien de tweede naar China, maar ik denk de grootste. Dus dat heeft dus niet zoveel te maken met of je het leuk vindt hoe Brussel georganiseerd is. Dan moet je zoveel nog verbeteren. Maar wel welke intentie je hebt. Ik denk dat we het beter, misschien een heel ander Europa dan we nu hebben, maar we het beter kunnen doen als een machtsblok, economisch politiek machtsblok met elkaar. Misschien niet met precies deze landen. Misschien is het helemaal geen goed idee dat Roemenië erbij zit. Misschien is het heel jammer dat de Nooren niet bij zitten. Maar wel zoiets als wat lijkt op een soort Europees machtsblok, ja. En dan moet het wel federaal bestuurd worden, anders is het niks. Nou, er zijn federaal of dat is dan betekent dat alle landen nog best veel macht hebben, toch? In een federatie. Nou ja, dat betekent dat er één orgaan wel... Zoals in Amerika bijvoorbeeld. Ja, precies. Waar de staten echt bijzonder veel macht hebben. Ja, die hebben nog steeds hun eigen wetten. Ja, de polygamie nog gewoon goedkeuren of niet. Of, en daar zijn we dan wel weer voorstander van bij de FDL. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik denk bij het beeld van een machtig blok in Europa hoort dat op een gegeven moment op een of andere manier efficiënt bestuurd wordt. Zoals Duitsland bestuurd wordt. Waar ook al die Bundesländer. Ja, die länder ook nog allemaal macht hebben en allemaal hun eigen dingetjes kunnen doen. Hun eigen bierregeltjes. En... De euro, dat is iets moois. Terug naar de gulden, betekent dat onze dood? Nou, nee, maar het is daar wel vrij utopisch, denk ik, om dat te willen. Nou ja, utopisch klinkt positief, maar dat is eigenlijk een koortsdroom die niet meer uit kan komen. Nou ja, vroeger hadden we toch altijd over de harde gulden. Ja, nee, maar ik vind dat de euro is behoorlijk aan het mislukken. Er zijn heel veel dingen die best wel. Waar eigenlijk wel het ergste scenario is door die financiële crisis, door die bankencrisis, is dat uitgekomen. Allerlei dingen waarvan ik echt niet had gedacht dat ze zouden gebeuren. Geld naar Griekenland geven en zo. Dat is toch gebeurd. Spaanse banken redden. Ja. Dan weer geld uitlenen aan voetbalclubs. Dus het is niet zo zoals je eigenlijk zei. Het was eerst de bedoeling om een soort valuta gedoe overboog te maken. En een soort stabiliteit te creëren. Het heeft eigenlijk alle zwakke punten die we misschien wel een beetje zagen, theoretisch, zijn wel extreem aan de oppervlakte gekomen door die bankencrisis. Dus dat had ook... Het is niet onvermijdelijk geweest. Maar je ziet nu wel duidelijk wat de problemen zijn van een muntunie. De euro is dus niet helemaal gelukt. Maar nou, terug... behoorlijk niet. Nee, zeg maar behoorlijk niet. Maar teruggang naar de gulden, is dat... Ja, is heel lastig. Ja, nou goed, dan zeg je op een gegeven moment stap uit de euro en dan gaan we guldetjes drukken. En, ja. Maar ja, en waar doe jij met je geld dan? Dat wissel ik in. Ja, maar ik breng het denk ik naar Duitsland. Oh, je brengt het naar Duitsland? Ja. Waarom? Nou, die hebben nog een eurorekening. Ja, dat begrijp ik wel, maar misschien is het... Dan moet jij toch... Jij bent toch econoom? Je kan toch zeggen, dat is onverstandig. Ja, nou, weet niet wat die gulden gaat jij worden. Jij gaat gelijk weer naar de Duitser. Ja, hoe zit dat, zeg? Ja, en zegt dat ook iets over de familiegeschiedenis? Ja, precies. Ja, ga ik naar de Belgen dan. Nou, die kutkebouw is ook wakker, hoor. Je bent Unilever. De multinational die continu euro's en dollars nodig heeft om in alle landen van de wereld zijn mensen te betalen. Ja. Nou, en dan zeg je, Unilever, leuk. Nederlands bedrijf. In Rotterdam, we gaan de gulden invoeren. Nou, is Unilever hartstikke goed. Ga ik bankieren bij Deutsche Bank in Duitsland. Want ik wil wel zorgen dat ik die euro... Dus er gebeuren allerlei dingen. Je weet niet wat er allemaal misgaat. Hoor, waar zitten eigenlijk goede banken? In welke landen? En waar kunnen we daar niet gewoon bij? Heel goed. Waar zitten goede banken? Canada, geloof ik, op dit moment zitten sterke banken. Oh. Canada? Ja, die hebben het wel goed gedaan. Ja, want je had laatst ook zo'n raar gerucht dat er Duitse hypotheken de grens over zouden komen. Met ze gingen niet, hè? Ja, nee, ze komen niet. Hoezo eigenlijk niet? Was komen de Duitsers niet? Nee, dat was niet helemaal waar. Nee, dat weet je wel. Maar goed, maar is het als denkmodel? Dus wel grappig. Als we hier allemaal toch zo moeilijk is, waarom halen we dan niet onze hypotheken? Nou, dat lijkt wel een soort Europese idee. Een Europese markt voor banken. Je hebt helemaal gelijk. Het is belachelijk dat wij nog allemaal bij nationale bankjes zitten te bankieren. Dat is echt heel raar. Want alles is Europees. En de banken, juist die zouden kunnen profiteren van die schaalvergroting. Die zijn nog. Wat vind je dat de bankenwereld heeft bijgeleerd na de bankencrisis? Eigenlijk. Ja, nee. Want het is eigenlijk nog steeds. Je hebt toch steeds nog het gevoel dat ze eigenlijk denken van, nou, wij hebben al toch, ondanks het feit dat we de hele boel bijna op hadden geblazen, toch eigenlijk gelijk. Nee, maar het is toch zo dat als ze het goed doen, dan steken ze geld in de zak. En als ze het slecht doen, dan worden ze door ons gered. De huidige generatie bankiers, zeg maar, de mensen die aan het roer hebben gestaan toen het misging, die zijn wel wat geschrokken. Maar er is niet een systeemwijziging geweest waardoor je zegt van, de volgende keer kan dit niet meer gebeuren. Hey, Matthijs, je ziet nu in Amerika, in Londen, dat het gewoon weer dezelfde kant op gaat. Moest jij ook zo vreselijk lachen over die banken-eet? Ja, dat vond ik wel heel komisch. Zweren dat je het nooit meer zal doen. Dus dan die staat er dan helemaal achter, dat dan een bankier met twee vingers in de lucht. Nou, ik zal de boel echt serieus niet oplichten. En dat hij dan denkt dat het... Dat is toch niet te geloven? Nee, wat voor naïef klote land woon je dan? Het is nog sterker. We hebben een bankencode. Hè? Er is een bankencode al in 2010. Ja. Nou, dat is mal wat. Maar fantastisch. Een banken-ET. Maar daar staat in, we moet je houden aan alle regels. Tenzij je dat niet doet. Ja. Dat is de bankencode. En dan moet je alleen in je jaarverslag zeggen, we hebben ons niet aan alle afspraken gehouden. Nou, dus dat is een lekkere code. Lekker hard, hè? Ja, dat is een flinke code. Dat is softe regulering, zo doen we het. Nee, maar kunnen wij geld lenen in Canada voor een huis in Nederland? Nee. Kut. Nee, geen Canadese bank durft nu een hypotheek te verstrekken voor. Kijk, waarom zou het? Moet je in de Amerikaanse en de Canadese kranten lezen wat ze met over de Nederlandse huizenmarkt schrijven? Nee, maar ik heb gewoon geld. Ja, maar het is wel een vak om hypotheek te verstrekken. Dan moet je iets weten over welke straat, welk huis, wat voor mensen. Dus je moet dat eigenlijk wel met lokale banken doen. Ik zit eigenlijk een beetje door te douwen, omdat ik dan hoop dat die banken hier in Nederland denken dat we gaan het gewoon eens een beetje leuker voor die mensen doen. Nou, concurrentie op de hypotheekmarkt zou best fijn zijn. Ja, nou, dat gaat niet snel gebeuren. Nee. Want alle banken in Europa die dat zouden kunnen doen, die zijn juist zich gaan terugtrekken op hun eigen markt, omdat ze het allemaal maar geen risico's willen lopen. En liever kleine, liever minder leningen geven dan meer, want ze moeten allemaal wat krimpen. Maar zou het niet verstandig zijn dat de overheid, die ook toch al wat bankjes heeft overgenomen van onze centjes, gewoon zeggen van, jongens, jullie gaan gewoon dit en dit en dit wel doen en dit en dit en dit niet. Nou, dat is, dus dan gaat de overheid zeggen dat jij wel een hypotheek krijgt en hij niet. Nee, maar je kan in ieder geval zeggen van, joh, luister, die rente die staat zo vreselijk laag in Europa. En waarom moet jouw hypotheekrente dan zo'n godvergeten hoog zijn? En dat je dan na 2 jaar een keer met een tiende naar beneden zit. Weet je, dit is niet goed voor jou. En als je dan toch zo'n bank hebt gekocht, dan ga je met jouw bank dus dat naar beneden gooien. En dan denkt de concurrent, het ergste is, dat mag op dit moment niet. Je zou kunnen zeggen, ABN AMRO is van ons, hè? Ja. Die gaat lekker onderbieden. Ja, wou ik zeggen, dat gaat eventjes lekker. Dat mag niet van de marktregels in Europa. Oh, weer dat maar je mag niet eerst dat willen we ook niet dat de Fransen dat doen. Staatssteun geven aan een bedrijf wat vervolgens gaat stunten met de prijzen. Nee. Dan gaan de Fransen dat doen met een of andere werf, zodat de Nederlandse werf geen werken. Dus dat is wel heel droevig. Op dit moment werkt dat marktbeleid voor de Nederlandse banken van Europa werkt helemaal contraproductief. We zitten wel lekker dik in een drijfzand, hè, Matthijs? Ja, er is nog veel werk te doen. Goed, daar hadden ze ook voor de straat. Zolang we nog werk hebben natuurlijk. We gaan eventjes hartelijk bedanken voor je komst, Matthijs. Het is afgelopen. Het is voorbij gevlogen. Het is voorbij gevlogen. We hebben nog helemaal niks opgelost qua crisis. Nee, dat komt allemaal goed. Ja. Dat vind ik goed om te horen. Hey, Matthijs, dankjewel dat je hier was bij de echte Janne. Vond het heel leuk. Mooi zo. Dat is wel lekker om te horen. We gaan ondertussen voorzichtig verder naar de afdeling sport. De vraag wie gaat de competitie winnen? Is Oranje goed genoeg voor het WK? Op naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede dag. Kom van de trap en maak je klaar. Leo Driessen. Ja. Hele goede dag. Hey Leo. Ja, kom maar met een vraag meteen. En Leo, Ajax heeft dus gewonnen van Feyenoord in de klassieker. En dan zou je zeggen, mooi of niet mooi, maar die wedstrijd was om te janken. Allebei heel slecht. Dan moet ik een vraag stellen. Vond jij het ook? Wat vond jij? Ik moet het nog gaan bekijken. Niet, heb je niet gezien? Nee, ik zat in de auto. Ik heb wel op de radio zitten luisteren. Nou, wat grappig is. Onderweg naar Twente-Utrecht. Oh, wat is grappig. Jij hebt ook in de auto gezeten? Ik was er wel. In het stadion. Oh, en die hebben live gezien. Nou ja, het was niet heel groot, maar het was wel onderhoudend door Jan. Ja, onderhoudend me reden. Het was jawel. 22 niet goed voetballende mensen op het veld. En een slechte scheid. Er was een hele goede rechtsback bij Ajax. Ja. Die naam ik vergeten ben. Gideon. Dijon. Ja, dat is best een... Dijon, die is geen mosterd. Nou ja, whatever. In ieder geval die nummer 27 had hij. Zo noemen we hem dan maar even. Nummer 27. Lijon. Nee, Gideon. Gideon. Nou, in ieder geval is goed. Mooie strakke voorzet. Wat vind jij van Gideon? Ik vind het, ik vind het wel een leuk nest. Hoewel hij eigenlijk geen tegenstander Jan, had. Ja, het is nou wel dat goed. Dat was een grappig. Het is nou wel goed. Nee, het is nou wel goed. Fijn dat hadden gewoon niemand op links. Dus hou nou maar op. Leo moet er iets over zeggen. Sorry. Leo zegt wat vind jij van Gideon? Monster. Wat vond je van... Ga je nou weer over vragen? Ik heb toch gezegd dat ik het niet gezien heb? Nee. Ja, maar wat van die verdediger vindt? Die Gideon. Gideon. Nou, die Gideon, die lijkt mij een verbetering ten opzichte van Verijn. Dat zeg ik ook. Nou, hartstikke mooi. Nee. Alex Pastoor. Gaat hij morgen, overmorgen of volgende week? Nou ja, ik vond het wel netjes en ook wel logisch dat je een Pastoor niet op zondag ontslaat. Ja! Daar is die hoor. Jongen. Maar er is inmiddels een stoel met vier poten. Ja, mensen. Ja, met vier poten. Daar heeft mijn tante nog op gezeten. Dat is er niet één, hè? Vier poten. Ongelooflijk. Als je goed kijkt, zie je de pilletjes nog zitten. Is het niet enig, mensen? Vier poten? Ja. Mensen. Ja, mensen. Nou. Anyway. Nee, er is inmiddels hier vroeg over het ontslag van Pastoor. Ja. Ja, wanneer? Dat we dus, niet op zondag doen, hè? Nee, grapje. Dat is dat grapje hadden we al gehad. Dat hebben we gehad. Jullie verder. Ja. Dus morgen? Dat is een leuk grapje, hè? Ja. Er is inmiddels overeenstemming bereikt, want het punt is dat hij in maart of in april heeft bijgetekend voor het jaar. Ja. Toen stonden ze zeven en daarna hebben ze alles verloren. Ja. En het gaat dus om dat NEC heeft helemaal geen geld. Nee. En Pastoor is wel zo verstandig geweest om niet zelf... En nu is de grote sponsor meneer Boekhorst, weet je wel, die ook de Formule 1 sponsort en zo. Ja. Die heel veel centjes heeft. Ja. Nee. Die heeft de garant gesteld voor de rest van zijn contract. Dus hij gaat eruit? Nou, hij gaat eruit morgen, ja. Morgen gaat hij eruit? Nou ja, maandag, dus nu. Maar precies. Ja, vandaag. Eigenlijk vandaag. God, dus, is dit een scoop? Eigenlijk. Ja, dit is gewoon dus bekend, toch? Is het al bekend? Ja, als het bij jou bekend is, kan het nog steeds wel diep geheim zijn. Is het, nou ja, geen scoop. Nou, scoop van, maar volgens mij... Ligt het op straat. Nou, goed, oké. Ligt het op straat. Mooi. Ja, nee, maar ligt het echt op straat? Dat weet ik niet. Nee, maar anders kunnen we... Ligt het toch nu op straat? Ja, dan moeten we claimen. Ja, gooi maar in. Ja, vind ik ook. Dat is weer jongens, godverdomme Jan. Ja, maar niet voor niks zo'n rubriek. Dat we dan kan je toch achteraf zeggen? Ja, nee, ik heb het nog even dwars dat het gewoon zomaar bijna blijft. Jezus, wat een avond hier is. Nee, nog één keer dan, hou je kaars. Sorry hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Alex Pastoor wordt vandaag, de hele dag, nog ontslagen wegens ongelooflijk wanprestatie als coach bij NEC. En we hebben dit bericht van niemand minder dan onze vriend... Onze trouwe sportgozer, onze gabber, onze allesie. Hoe heet hij nou? Leo Driessen. Leo Driessen. Ja, maar dat wegens wanprestaties, dat is jouw invulling weer, hè? Gewoon oh, is er een geldschandaal? Hij heeft 14 doelpunten op zijn ballen gehad na 3 wedstrijden. Dat is niet echt best, hè? Nou ja, dat zou voor hetzelfde geld ook Koeman eruit kunnen nu. Ja. Ja, daar heb je ook een punt ook. Of, wat zeg je nou eigenlijk? Ja, Koeman nou er ook uit. Gooi maar in. Hey, zou, zeg ik. Zo. Nou. Is het niet een echte? Nee. Oh. Ik denk trouwens nog steeds dat deze week nog wel wat gaat gebeuren rondom... de heer Pelle. Niet verder vertellen, maar ik denk dat Pelle nog wel eens weg zou kunnen wegen deze week. En gaat iemand Pelle kopen? Ja, er is heel veel belangstelling voor hem, of heel veel, er is belangstelling voor hem. Sorry! Nou ja, en dat is het ook meteen klaar ook, want dat fijn, want echt, die één wapen hebben ze, dat is dat wapen, dat kan je niet eens noemen, maar zo'n lange bal op die lantaarnpaal. Nee, maar dan kunnen ze weer een beetje anders gaan voetballen. Oh ja, dat is misschien wel goed. Dan halen ze bij Twente gewoon een kleine oplet op en dan kan hij samen met jouw maatje Armenteros gaan voetballen, komt het allemaal helemaal goed. Okay. Nou. Hey, maar waar gaat hij heen dan? Naar Qatar heb ik begrepen. Niet? Nee, ik denk het ook niet, maar ik denk het wel. Maar hij gaat niet echt een mooie club doen. Hij gaat geld verdienen in Qatar. Ja, hij kon heel veel centjes verdienen bij Lecce. Lecce. Ja. Maar daar hebben ze een streep of een voet was gezet, nog fijn hoor. Kijk, ze zijn natuurlijk wel een beetje teleurgesteld. Naar buiten merk je dat niet zo, uiteraard. Maar Pelle had nog niet. De inkt was nog niet droog van zijn nieuwe vette 4-jarig contract. Of de belangstelling kwam van, hij gaf niet te kennen dat hij zelf ook wel weg wilde. En het wordt allemaal wel een beetje verbloemd, maar neem maar van mij aan. Het rommelt intern. Ja, maar dan ga je toch niet naar Qatar? Ja, weet je, hij gaat niet naar Qatar. Nee, maar dan ga je toch pas in je nadagen heen om even je zakjes te vullen? Ja, maar ik had toch ook in je voordagen? Ja, ik wil zeggen, je hoofddagen. Ja, maar dan ben je toch klaar ook gelijk. Dan word je toch nooit meer bij een Chinese ploeg aangenomen als je in die woestijn hebt gelopen ballen. Ja, en dan zeg ik daarop, nou en? Ja, zeg ik ook. Ja, precies. Nou heeft hij 10 miljoen in zijn zak. Ja. Intussen nog wel eventjes, jongens, chapeau voor Pek Zwolle, hè? Zo, ja, nou. Chapeau voor Pek Zwolle. Van de trotse koploper. Ja. Ik heb gisteravond gekeken, of eergisteravond, naar Cambuur. Ook hartstikke leuk. Ja, chapeau voor Cambuur. Ja, ja, hey. Chapeau voor Twente. En chapeau voor PSV. Ja, ja. En ook voor Go Ahead Eagles. Ja, ook voor Go Ahead Eagles. Ja, weet ik, maar dat was toch... Ja, maar zeker. Dank u wel. Ja hoor. PSV heeft natuurlijk al een aantal wedstrijden bewierd. Die hebben zeggen... Niet altijd de beste tegenstander speelde. Feyenoord kreeg klop van Twente vorige week met 4-1. Twente veegde even de vloer aan met FC Utrecht met 6-0. Chapeau. Hele leuke voetballers. Met Gutierrez. Gutierrez. Ja, ja. Gutierrez, nummer 21. En nummer 21. En Ebisilio. Nummer 8. En wie heeft er al Bingo? Bingo. En, dan, en natuurlijk Taric nog. Ja, en die gaat weg. Nou, hij ontkende dat nog bijna. Hé, maar mag ik even wat zeggen? Gewoon even tussendoor? Ja hoor. Niet dat het tussendoor druppelt dat ik een Ajax ben hoor. Ik ben helemaal niet bevoordeeld of wat dan ook. Maar Ajax die koopt maar niks. Is dat niet een beetje gek? Wat moest ik kopen dan? Nou, ik zou zeggen... Die leuke jongen uit Barcelona, die Bojan. Die kan er geen klooi van. Nee, jij denkt dat ze de beste spelers uitlenen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik begrijp ook niet waarom Ajax die trivel van Barcelona dat overneemt. Want vorig jaar hadden we ook zo'n type, het jaar daarvoor hadden we ook zo'n type, het jaar daarvoor hadden we ook zo'n type. En die kunnen allemaal niet ballen. Ja, het is allemaal handbol, hè. Allemaal handbol, joh. In de hoop dat er eens een keer wel een parel zit tussen zitten. Zeg, die stoel van mijn tante. Vier poten. Ja. Het is toch ongelooflijk, mensen. Ja, ja, het is toch ongelooflijk. Die heb ik van haar gekregen nadat ze dood was. Hé, hey, Leo. Het is toch niet te geloven. Even nog, hè. Wat vond jij van Nederland-Portugal? Heeft Nederland gespeeld? Nee, maar dat gaat... Maar echt? Nou... Ja. Nee, daar weet ik hem niks van. Nee, geeft niks. 1-1, nou, hè? Wat wel opvalt, Bart is in die en Stefan de Vrij spelen gewoon een puike partij in Nederland. Ja, dat bedoel ik. En bij Feyenoord is het een beetje kwabbelen babbelen. En die oude meneer van Augsburg was ook wel goed. Maar de Cindy en de Vrij, die spelen gewoon een puike partij. Is dat niet iets leuks voor een hitje, hier, Leo? Nee. Ik ben een paard anders. Nee, niks. Ja, mensen, het is toch ongelooflijk. Ik kreeg zomaar een Leo, stoel. Is er niet iets meer te vertellen Het is toch niet te geloven, een stoel met vier poten. Met allemaal knoopjes. Ik heb de hele week verheugd op jouw commentaar op deze interland. Tegen de krachtige tegenstander. Of zegt het allemaal niks? Vier poten had hij. Commentaar op wat? Ja, op de interland van de week. Of zegt het allemaal niks? Dit oefenpotjes. Weet ik heb dat gezeik weer. Was het nou wat? Kunnen we... Nou ja... kijk, wat wel het grote voordeel is voor dit soort wedstrijden. De jongens die nu in het Nederlands elftal spelen, die hebben allemaal nog niet zo heel veel internationale wedstrijden gespeeld. Dus elk potje is wat dat betreft wel meegenomen. Dus wat dat betreft vind ik nog niet slecht dat ze tegen zo'n vervelende tegenstander als Portugal moeten voetballen. Dat hebben ze toch aardig gedaan. Dus dat vind ik niet zo slecht. Dat was toch ongelooflijk. Helemaal versleten. Mooie uitspraak van Vergaal dat hij eigenlijk het voor ons doet dat bondscoach zijn. Ja. Helemaal versleten die stof, maar ze hadden natuurlijk 50 jaar lang opgezeten. Ja, doe maar eens op, Hermans. Met van die billen ook, hè? En die met knopen. Van die billen? Vier poten, mensen. Leontje! Nou, dit was helemaal geen slechte imitatie als je bij was. Allergrootste takkenimitatie. Dat was echt een serieus. Niemand herkent daar volgens jou al in. Nee. Dag Leo! Wat is er nou? Wie wordt de kampioen? Ja, het is mooi. Dat wil je toch voor 2 september niet zeggen? Nee, maar dat mag jij. Oké, wie wordt de kampioen? Voor 2 september. Na 2 september. Hey, hoe is het met... Ja! Zwek? Ja! En? Ja. Oké. Nou, voor mij Beffen. Friemelen? Lafjes waffelen. Nee, Beffen, geloof ik. Ik heb iets gehoord over... Gadverdamme. Ja. Alweer? Was er vorige week geen Beffen? Ging het over... Over afscheiding. Nee, het ging over mannenpap. Witte vloed. Mannenpap. Nee, lauwwarm mannenpap. Nee, gewoon... Smeerlapperij, smegma en witte vloed. Ja, zo is het. Ja. Nou, dag Leo! Dag Leo! Ja. Leontje! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, vorige week deed hij een oproep aan de vrouwen van Nederland om meer te slikken. En we hopen dat hij je deze week ietsje netter houdt bij onze Martin. Een schokkend onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen tegenwoordig steeds minder aan die seks doen. Slechts 19% van die vrouwen tussen die 25 en 50 heeft meer dan eens per week seks. Dat was in 1993 nog 46%. De meisjes hebben er dus gewoon een stuk minder zin in. Een vreselijke conclusie natuurlijk. Maar de vraag is... Hoe komt dat nou? Want dan kunnen wij immers er iets aan doen. Meer dan de helft geeft aan geen orgasme te bereiken tijdens die boemboem. En ik denk dat daar die antwoord gevonden kan worden. Die dames komen niet klaar. En dat mannen van Nederland komt door ons. En laten we eerlijk zijn. Als die grieten weer hun hoogtepunten krijgen, willen ze ook weer wat vaker plat met ons. Dus er zit maar één ding op, daar moet meer geliekt worden. Hoe vervelend sommigen van jullie dat ook vinden, die poes moet weer gekoest worden. Dat vinden ze lekker, daarvan gaan ze gillen, dus niet zoeren, naar beneden en geef die meisjes toch een goede tijd. Maar laten we eerlijk zijn, als je dat klusje hebt gedaan, heb jij niet alleen een natte snout, maar jouw vrouwtje heeft weer zin in een goed potje rampetampen. Dus mannen, laten wij die trend van die mindere seks omkeren. Laat ons afdalen naar die liefdespelonken van die Griekjes. Laat ons drinken van hun gouden wijn. En ga gewoon weer meer dan één keer per week met ons van Wippenstein. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Overigens snap ik niets van mannen die dat vies vinden. Toon eens lef. Shit en bef. Ja, mooi gezegd. Lachen. Ideetje van de PvdA. Koop je levensverzekering af en los daarmee een deel van je hypotheek af. Is dat een goed idee? We weten iemand die vindt van wel. Hier hebben we Jacques Monash van de PvdA. Het Haags geluid. Een hele goede nacht. Jacques Monash van de PvdA. Goedenacht. Dag meneer Monash. Hoe gaat het met u persoonlijk? Uitstekend. Want mooi. De partij gaat het kloten. Is dat zo? Nou, ja. 13 zetels in de peiling. Nee, ik heb leef vaak de peilingen gekeken, maar naar de laatste verkiezingen trek ik me eigenlijk niks meer van peilingen aan. Dat zou ik ook niet doen als ik op 13 zetels. Toen de Chinese televisie hier kwam om Roemer te interviewen als de toekomstige minister-president, en 3 weken later was het allemaal totaal omgedraaid. Sindsdien hecht ik geen waarde meer aan peilingen tussendoor. Ja, is natuurlijk wel zo, maar Rutte 2 staat er belabberd voor, 45 zetels ingeleverd, want iedereen heeft genoeg van u en de uwen. Voelt dat vervelend? Het kon een stuk beter, dat geef ik graag toe. Ik bedoel, het kabinet heeft u het over? Sorry? Heeft u het over het kabinet? Als je nou zegt van die peilingen die zijn, als je daar nu wil kijken, zeg van ja, dat kan een stuk beter. Maar nogmaals, we zitten net midden in een hele zware overgang. Dus ik maak hier echt geen zorgen over. Als wij over 4 naar de verkiezingen gaan, naar de stembus gaan, dan is het verhaal weer totaal anders. Maar meneer Manas, toen Job Cohen op 14 zetels stond, toen vond u het wel tijd worden dat hij hem zou wieberen? Nee, Joop Cohen is uiteindelijk zelf betrokken. Ja, omdat de fractie geen vertrouwen meer had. Maar dat is precies naar voren. Toen stond de Partij van de Arbeid op 14, 15 zetels. Ja. De Partij van de Arbeid voor ongeveer de 300ste keer afgeschreven. Ja, dat is wel knap. En op nu 13. Een half jaar later stond je op 38. Dus ja, nee, laten we het over de inhoud hebben. Echt die peilingen. Dat gejojo echt na de vorige keer. Ik heb het vroeger ook vaak naar gekeken, maar ik ben na de vorige keer er echt behoorlijk van genezen. Nou, weet je wat, dan houden we er gewoon over op. Dan zien we dat wel bij de volgende verkiezingen. Zo is het. Die zouden wel eens vroeger kunnen zijn dan we denken. Peilingen zijn palingen. Economische cijfers, dat zijn geen peilingen, dat zijn gewoon cijfers. CBS, nog CBB. Dat gaat niet zo lekker, hè? Nee, maar wij hebben gewoon heel lang in Nederland te lang een feestje gevierd met elkaar. En dat feestje is vooral betaald door te hoge huisprijzen, te veel hypotheekaftrek. En mensen konden natuurlijk zich helemaal in de schulden steken. Maar, en konden ze ook nog eens aftrekken. En die tijd is voorbij. Dus dat is één van de redenen. Ja. Waar we moeten door een zure appel heen wijzen. Maar het is toch wel grappig, hè, dat ze in sommige landen in Europa, waar wij dat van zeggen van nou, die maken er een zootje van, dat ze minder snel problemen hebben dan wij. Dat is toch wel een beetje lastig eigenlijk. Die grote kanus kunnen we nou wel gaan houden, geloof ik, zo langzamerhand. Ja. Nou, kijk, dat het beter kan, daar voel ik zo snel klaar mee. Maar het wordt wel heel erg selectief naar cijfers gekeken. Kijk, als je kijkt naar Frankrijk, dat groeit nu een beetje. Ja, maar de werkloosheid is wel 2 keer hoger dan in Nederland. Ja, dan heb ik geloof ik toch liever ietsje minder groei. Dus maar wel de helft zoveel werklozen als in Frankrijk. Dus als de peilingen niet deugen, dan kijkt hij er niet meer naar. En als de cijfers van de economie niet aanstaan, dan zegt hij, ja, dat klopt ook niet helemaal. Wat is dit voor gegoochel? Nee, kijk, wat wij willen als Partij van de Arbeidsfractie, en zo dadelijk, als de nacht voorbij is, gaan we verder met de coalitieonderhandelingen voor de laatste invulling van de miljoenennota. Ja. De Partij van de Arbeidsfractie wil ook echt dat het kabinet met een duidelijk investeringsagenda komt, dus dat er ook echt geïnvesteerd wordt. En als dat pakket er niet bij zit, ja, dan heeft de Partij van de Arbeidsfractie echt heel veel moeite met die voorstellen. Dus wij gaan er echt vanuit dat het kabinet met investeringsvoorstellen komt. En wacht daar maar op. En ik ga er echt vanuit dat kabinet die gaat presenteren. Dus de PvdA gaat ook moeilijk doen ten aanzien van Rutte 2. U laat ze niet allemaal maar doen wat ze aan het doen zijn. U gaat een beetje uw werk doen eigenlijk. Dat energieakkoord, daar moet een flink investeringsprogramma uitkomen. Om bijvoorbeeld de woningvoorraad te verbeteren, dat die energiezuiniger wordt. We zijn bezig met corporaties om gesprekken te kijken of we daar weer de vredespijp kunnen roken. Ja, dat is ook zo'n briljant. We zijn bezig met de banken, met de pensioenfondsen om een andere financiering van de huizenmarkt voor elkaar te krijgen. Dus er moet echt een moeten de hypotheek. Maar gaan we nu eigenlijk uit pensioen ook lenen aan hypotheek? Dat gebeurt. Nou, het probleem een beetje, maar ik wil het niet midden in de nacht te technisch maken, is dat. Dat kunnen we wel aan. Dat kan hoor. Daar komt hij even zelf om gevraagd. Snap er nou geen reet van. Die pensioenfondsen die zoeken beleggingen die lang lopen. Dat is 30 jaar. Dat doen hypotheken. Maar op dit moment hebben ze geen mogelijkheid om daar in Nederland aan mee te doen. Dus wat we willen is dat die pensioenfondsen ook in Nederlandse hypotheken kunnen gaan investeren. Sowieso meer in de Nederlandse economie gaan investeren. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Maar is dat nou zo technisch? Dat is niet zo heel erg technisch. Maar is het niet een beetje gevaarlijk? Er is toch wel een reden voor dat de pensioenfondsen niet in hypotheken mogen? Dat is ook niet voor niks toch? Dat komt meer omdat van de Nederlandse bank mogen pensioenfondsen maar een klein deel van hun geld in Nederlands vastgoed beleggen. Maar huizen is bepaald iets anders dan kantoren of winkels. Precies, houdt meer gewaar. En kijk, die banken moeten steeds tegen hoge rentes veel lenen, omdat ze steeds dat geld na 5 of 6 jaar opnieuw moeten gaan lenen voor een hypotheek. Nou, die hypotheken lopen 30 jaar mee. Pensioenfondsen willen graag in iets investeren wat een duur heeft van 30 jaar. Dus daarom zijn we aan het kijken wat die pensioenfondsen daar meer in kunnen beleggen. Meneer Menasje. Er zijn nog een paar andere dingetjes. Hè? Bijvoorbeeld dat geweldige plan om de kapitaalverzekering belastingvrij af te kopen als je daar je hypotheek voor een deel mee afbetaalt. Dat is ook PvdA, toch? Is dat een goed plan? Nee, dat is, daar wordt naar gekeken. Ik geloof dat, dus ik heb in de krant ook gezegd, dat is één van de mogelijkheden waar we naar kijken. We kijken naar van, er zit in Nederland is er heel veel wat dat heet beklemd vermogen. Dus we hebben geld weggezet, we kunnen er niet bij komen, terwijl we dat geld misschien wel eens beter kunnen gebruiken. Nou, één van die voorbeelden is dat mensen in spaarhypotheken bijvoorbeeld hun geld hebben weggestopt en daar niet bij kunnen. Je kan je voorstellen dat je zegt, ga dat geld nou gebruiken om af te lossen. Nou, met die aflossen krijgen we ook meer geld. Je kan daardoor heb je zelf lagere netto lasten. En de overheid betaalt minder hypotheek aftrek. Ja, alleen, een beetje jammer. Ja. Mag ik even? Meneer Menasje, mag ik even? Ja. Nu wordt er wel eens in Duitsland, naar Duitsland gekeken. En zeggen ze, god, hoe krijgen die moffen dat toch voor elkaar? Dat ze dat zo goed doen allemaal. Maar hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja. Nou, dat is heel simpel. Die zijn 10 jaar geleden begonnen met hervormen. En de PvdA, waar u nog lid van bent, zit in een kabinet dat alleen maar aan het bezuinigen is. Dus na 10 jaar zijn we nog steeds met het verkeerde ding bezig. Ja, Wij zijn juist om aan het hervormen. Bijvoorbeeld die hypotheekrente. Dat is altijd een taboe geweest. Dat is altijd een taboe geweest, waar of niet. En dit is het eerste kabinet dat taboe doorbreekt. Die hypotheekrente aftrek, die pakken we aan. Je moet gewoon netjes gaan aflossen in plaats van je in de schulden steken. Alleen de nieuwe hypotheek. Inderdaad, 10 jaar geleden hebben die daar wel het roer omgegooid. Maar dat was niet mogelijk omdat CDA en VVD daar een taboe op hebben verklaard. En dit kabinet doorbreekt dat taboe. Dus je kan, ja, dat zuinig ook, maar er wordt grondig hervormd. Nee, maar er wordt te veel bezuinigd, want consumentenvertrouwen daalt alleen maar verder. Dan wordt er grote problemen met de economie. En dan moeten jullie weer meer bezuinigen. En dan loopt het maar door. En niemand is er gebaat bij. Maar kijk, het gaat om een goede mix. Je moet ook bezuinigen, je moet ook hervormen. Je moet op sommige punten, je moet investeren. En je zal op sommige plekken ook de lasten moeten verzwaren. Dat moet allemaal. Je kan niet de staatsschuld alleen maar laten oplopen. Nee, maar dat is de pest juist. De staatsschuld loopt wel op. En het komt, ondanks het feit dat er steeds meer van ons wordt als burger wordt gevraagd. Hè, dus die lastenverzwaring. De staat moet minder uitgeven. Juist. Dat is het probleem van de staatsschuld. En dan kan je moeilijk zeggen tegen ons arme arbeiders, waar de PvdA vroeger voor kwam. Als jullie na 14 uur hard werken thuis een borreltje drinken, dan hebben we ook nog eens even 2% extra BTW gegeven. En lastenverzwaring dit, lastenverzwaring dat. Jullie moeten gewoon minder geld gaan uitgeven. Daarna huishoudboekje op orde, claro. En dan kunnen wij lekker aan de arbeid. Dan kunnen we ook geld uitgeven. Bijvoorbeeld, minder lasten. Auto kopen. Ja, dan kunnen we makkelijk een auto kopen. Ja, en dan stijgen jullie weer in de peilingen. Zal ik jullie gaan interviewen? Of... Stel maar een vraag. Ik zit er nu toch. Nee, maar het is wel, ik begrijp wel een beetje wat we bedoelen. Hè. De nadruk ligt wel behoorlijk zwaar op die lastenverzwaring en het bezuinigen waar we steeds maar van horen. Elk jaar wordt er meer uitgegeven. Kijk, van die 6 miljard, miljard gaat 4 miljard bezuinigen en 2 miljard lastenverzwaring. Dus het zijn er over 8. Dat wordt uit de proportie gehaald. Nou. Het tweede is dat als die lastenverzwaring dit keer gaat over bijvoorbeeld over die stamrecht BV's. Daar gaan we de lasten wat verzwaren. Daar merkt de gewone werknemer helemaal niet van. We proberen alleen mensen die met een gouden handdoek zijn weggegaan om dit te stimuleren om dat niet meer fiscaal gunstig aftrekbaar te maken. Dat is een lastenverzwaring voor een bepaalde groep. Maar het heeft niets te maken met de grootste groep werknemers in Nederland en zal de economie ook niet schaden. Meneer Mars, het zijn er 8 geworden. U zei 6, maar het zijn er 8. Dat hoeft niet van Olly. Dat heeft u in een krant gelezen, maar het is verder nog heel... Ik heb ze nog nergens gezien. Het heeft in een krant gestaan. Maar moet niet alles geloven. Nee, precies. Ook de cijfers in de krant geloofde niet. De peilingen geloofde niet. En die financieel-economische cijfers, die deugen eigenlijk ook niet. Nou, hartstikke goed. Op welk nummer woont u van uw huis? Of gelooft u daar eigenlijk ook niet in, dat u eigenlijk op nummer 12 woont? He, dat kan ook 8 zijn, of 100. Het verschilt één keer in de zoveel tijd op het huis. Ja, nou ja, heel gelijk. Meneer Menasje, mag ik u hartelijk danken voor uw antwoorden. ik ben heel blij om jullie te luisteren tijdens zo'n midden in de nacht naar dit gesprek. Tuurlijk, ja. Geen enkel probleem. We luisteren ook graag naar u. Ik weet zeker dat Nederland het heel verhelderend zal vinden. Ja. Ik denk het ook. Namens alle voormalige PvdA-stemmers, bedankt. Ja. En namens alle voormalige VVD-stemmers trouwens ook. Ja, ook ja. Bedankt. Ja. En bedankt. Slaap lekker, meneer Menasje. En morgen het land redden, hè? Ja. Morgen wat? Het land redden. Ja, zeker. Dat gaan we zeker weer doen. Hartstikke maar, fijn. Okay. Nou, dag. Goeiedag. Dag. Het Haags geluid. Andrea Trichopoulos. Hoe zeg je dat? Ik denk Trichopoulos, maar ik weet ook Livestro al niet. Nee, dus jij Trichopoulos, dacht jij. Nou ja, goed, ik doe wel Trichopoulos. Andrea Trichopoulos kreeg na een wilde Facebook-actie alsnog een experimentele behandeling voor haar clusterhoofdpijn van zorgverzekeraar Mensis. Ja, nu komt die. Rezan Kani uit Deventer is dus ook bij Mensis verzekerd, heeft dus ook clusterhoofdpijn en krijgt dezelfde behandeling niet vergoed. Nee. En we bellen even met die Rezan Kani. Meneer Kani, kunt u uitleggen, wat is het eigenlijk precies, clusterhoofdpijn? Ja, clusterhoofdpijn is een aandoening. Het is de ziekte dat hij dag en nacht pijn heeft. En dat hij continu aanwezig is. Pijn in je hoofd? Ik heb vaak een kater op zondagochtend. Dan heb ik ook pijn in mijn hoofd, maar dat is niet te vergelijken met die van u. Nee, dat is helemaal niet te vergelijken met gewone hoofdpijn of gewone kater of migraine of wat kunt u, dan ook. Kunt u proberen uit te leggen hoe dat voelt? Dat is zo ernstige pijn is het dat kan je niet zeggen wat voor pijn. Dat is echt. Heeft u het nu? Ik heb het nu. Ik heb net 2 injecties gezet. Oh, waar? Op mijn armen. Oh, kunt u zich wel een beetje concentreren überhaupt ergens op met die hoofdpijn? Dat lijkt me ook nou, lastig. Nou, dan ben ik wel heel erg op, zeg maar. Dan heb ik geen energie. Meneer Kani, ik wil dat meneer Kani zeggen, dat is ook wat. Meneer Kani, nu hebben we natuurlijk die Andrea, en dat is natuurlijk een lekker wijf, en die heeft ook pijn in de harses. En die heeft via een Facebook-actie, dan mag ze opeens van mensen wel eventjes pijnstillers en weet ik veel, behandelingen ondergaan. En u niet, omdat u geen lekker wijf bent eigenlijk. Vindt u dat niet een beetje oneerlijk? Nou, weet je wat het is? Ik gun haar van harte. Ja, natuurlijk. Die hulp lekker wijf. Krijg, omdat ik weet wat voor pijn dat is. Ja, maar u wilt het natuurlijk ook. Ja. Ik wil het ook natuurlijk, omdat ik heb het vorige jaar al via mijn 3 neuroloog aan pijnbehandeling Dr. Cobben in Deventer ziekenhuis hebben ze verzoek gedaan bij Mensis dat ik moet geopereerd worden bij hetzelfde ziekenhuis ziekenhuis bij Portugal. Meneer Kani, eventjes voor de mensen die het nog niet weten, wat voor behandeling is dat eigenlijk precies en waarom is hij überhaupt omstreden? De behandeling is het, dat is een soort pacemaker. Die brengen ze in. Die gaan ze Die gooien ze in de prullenbak. Van de zenuwen leggen. Jongen. Placebo-effect, je weet het niet. Pacemaker, zullen we doen? Zullen we die dan niet inbrengen? Nee, dan laten we die op het nachtkastje leggen. Nou, dat is mooi. Ja, ik vind het meteen kan niet even uitpraten, misschien. Ik krijg hier zo pijn in mijn hart van. Maar goed, waarom wil de verzekering daar niet voor betalen? Is de vraag eigenlijk nog steeds. Ja, dat is, snap ik niet. Ze betalen dus wel voor die Andrea, omdat het een lekker wijf is. Ja, ik heb Mensis gebeld toen ik te horen gekregen had dat hij werd vergoed voor Andrea. En de enige antwoord wat ik krijg, dat is uit onze coulantie geweest, zegt Mensis. Ja, precies. Ja, dat is lekker. Hè. Dat heet klassejustitie. Ja, nou, net klasse. Ja, en ik heb zoiets, moet je gewoon vergoeden voor iedereen. Of niet, ja precies. Nou, dat vinden we ook hoor. Een verschil maken tussen de maatjes. Wat zijn behalve deze operatie verder een beetje de behandelmogelijkheden? Ik heb ondertussen zeg maar alle medicijnen wat ik in 20 jaar geleden had ik zeg maar gehad. Heb ik overnieuw moest ik proberen, omdat ik sta nu in de wachtlijst zoals proefkonijn bij LUMC Leiden. En dan gaan ze deze operatie ook doen in Leiden, maar die budget wordt, zeg maar, de kosten wordt vergoed door de regering. door de verzekering. Heeft u ook niet wel eens dat u denkt van, nou, ik spring van een flatgebouw, dan ben ik er vanaf? Ik heb al 2 keer geprobeerd. Van een flatgebouw te springen? Nou, om zelfmoord te plegen. Oh. Alleen maar vanwege die hoofdpijn? Ja, omdat dat noemen ze ook zelfmoordhoofdpijn. Nee. Ja, omdat je denkt van, nou, ik heb er even geen zin meer in. Ja, ik trek die pijn niet meer. Hoe lang heeft u hier al last van eigenlijk? Ik heb tussen 15 en 18 aanvallen per dag. Zo, dat is best wel wat. Ja. En helpt bijvoorbeeld, helpt bijvoorbeeld niet, weet ik veel, iets, een beetje, een paar glazen whisky of zo? Nee. Een ijsklontje tegen je slaap? Nee. Helemaal niks. Ik gebruik nu op dit moment 200 liter zuurstof per dag. 200 liter zuurstof? Ja. Oh. Maar u heeft het toch niet aan uw longen? Ja. Ook? U bent een probleemgevalletje? Nou, weet je wat het is? De zuurstof, zeg maar... het is ook niet goed, omdat daar krijg je te veel zuurstof vanaf jouw hersenen. Oh ja. En de kans is dat je herseninfarct krijgt, is ook heel erg groot. Het is niet echt een leuke ziekte, hè, heb ik in de gaten. Nee, en ik krijg ook om de 3 weken 200 injecties. Zo, de mythes, u bent dus een gatenkaasje. Ja, precies. En ondertussen heb ik al mijn benen, zeg maar, mag ik niet meer injectie zetten, omdat... Ja, de vaten zijn een beetje poreus aan het worden. Precies, ja. En bent u nou ook nog van Feyenoord, of niet? Sorry? Bent u ook nog van Feyenoord? Tuurlijk. Ja, dan heeft u dus echt een rotdag. Ja. Dan zou ik ook pijn in mijn kop krijgen. Van, ja, dat is toch zo? Maar meneer Kani, komt u eigenlijk wel eens buiten en zo? Hoe kan dat allemaal nog wel? Of is het gewoon, ligt u alleen maar op bed? Wat moeten we ons voorstellen van wat kunt u nog, zeg maar? Ik kan niks. Nee. Ik kan niks. Ik zit continu thuis. En ja, af en toe, als ik even naar buiten ga... neem ik mijn zuurstof mee aan mijn injecties. Nou, het is vreselijk. Ik hoop dat mensen ook gewoon u gaat helpen. Want het is natuurlijk schande. Ja, precies. Dat vinden we... Nou, weet je wat het is? Nou. Ik wil graag, als je mensen gaat die vergoeden ze bij lijden... dan kunnen ze meer patiënten geholpen worden. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat u geholpen wordt binnenkort. Ik voel een kamerdebat aankomen. Ja, ik voel ook een kamerdebat aankomen. Nou, meneer Rekani, ontzettend veel sterkte ermee. We hopen voor u dat het lukt binnenkort. Ja. En in ieder geval bedankt dat u wil uitleggen hoe het zo in elkaar zit. Ja. En moet u nu extra injecties zetten na dit gesprek? Of valt het er wel mee? Ja, ik heb al eentje gezet net. Oh, ja. Nou, sterkte ermee, hè? En ik wou zeggen, morgen vis erop, maar dat zit er niet zo. Nee, sterkte. Nee. Daar doen we het bij. Dag, meneer Kani. Dag. Hartelijk bedankt voor uw aandacht. Ja, natuurlijk hoor. Ja, doei. Dag. Echte Janne. Ja, hij waakt als anderen slapen. Cyberspace is de speeltuin. Hij weet alles wat niemand begrijpt. Hij is de enige, de echte, de onverbeterlijke. Wie Edde? Edje, Eddie, Petje, Ed, Eddie, Ed! Ja, goedenavond. Hey, Eddie. Nou, zullen we maar beginnen meteen? Ja, precies. Ja, laten we maar gelijk beginnen. Oké, dan hak ik er meteen in met de Palestijn Galil. Ja. Wat heeft hij namelijk gedaan? Het Facebook-account van Mark Zuckerberg. Zelf gehackt. What the fuck? Ja, die had een bugje ontdekt in Facebook waarmee je dus op ieders pagina berichten kunt delen. Ja, precies. Alleen zijn Engels is niet zo heel goed. Dus ik denk dat het vooral daardoor kwam dat Facebook hem niet helemaal begreep. Dus toen dacht hij van, nou, we gaan maar gelijk naar het account van Mark om te laten zien hoe het werkt. Dus hij heeft, zeg maar een soort bugmeldingen gedaan... van ja, dit is er mis. En ik gooi maar gelijk bij Mark op zijn Facebook-account. Jij mag Mark zeggen, Eddie? Ja. Nee, maar vind je niet dat Ed dat duidelijk heeft uitgelegd? Snap je het, wat hij zei? Ja, precies. Nou ja, precies. Goed, nee, hartstikke goed. Nou, dankjewel. Google News. De dotless domains zijn alweer afgewezen door ICANN. Wat zijn dotless domains en waarom en hoezo eigenlijk? Waar gaat het over, joh? Dat gaan we nu van net horen. Ja, nou ja, goed, de ICANN heeft sowieso de laatste tijd een beetje een probleem met al die nieuwe domeinnamen. Dat is een ICANN, Eddie. Dat is het Amerikaanse bureau wat alle domeinnamen beheert uiteindelijk. Ja, precies. Ja, precies. Nou. En bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die wilde ook eigenlijk zo'n soort dotless domein gebruiken om Amsterdam gewoon te gebruiken. Ed! Dus... Wat is een dotless domein? Zonder punt. Kom. Ja, dat weet ik ook wel, inderdaad. Maar dat niet iedereen spreekt vloeiend Engels. Nee, ja. Stel dat je dus de Amsterdam bedoelt ook, dus dan kon je gewoon Amsterdam intikken en dan kwam je gewoon bij de website van Amsterdam terecht. Ja. En ja, Google wilde hetzelfde doen, zodat je als je dan bijvoorbeeld search in zou typen, dan kwam je gelijk op de website van Google terecht. Dus dan niet Goh, ik heb een slaapbeetje, hoor. Dus zonder de punt erbij eigenlijk. En nou ja, de ICANN die heeft wel een tijdje problemen om allerlei goede domeinen uit te geven. Ja, en nou ja, die hebben nu gezegd van nou, dat gedoe met of zonder punt, daar gaan we ons hoofd niet over breken. Nee, we zeggen gewoon dat het zonder punt niet mag. Dus het moet altijd .com of .nl worden. Ja, precies. Dus zonder punt. In dit geval. Punt search, hè? Nou ja, hey, maar ongelooflijk, hè? Dat is het tweede ding wat hij duidelijk uitlegt. En ze gaan rustig verder, hè? Weet je wat nog iets over Google? Google Storage wordt vanaf nu alles automatisch versleuteld. Ja, precies. Maar ik dacht eigenlijk dat dat wel een beetje logisch was. Dat als jij spullen ergens in de cloud zit, dat die dan versleuteld worden, of niet? Dat zou je denken dat het logisch is. En Google doet op zich nog wel redelijk veel al versleutelen. Ten opzichte van bijvoorbeeld de andere e-maildiensten die er zijn. Je hebt natuurlijk Google gebruikt Gmail natuurlijk voor al jouw e-maildiensten. En nou ja, ze gaan nu ook alle andere dingen die je in de cloud stopt versleutelen. En dat is een klein voordeel, laten we zo zeggen. Natuurlijk, het lijkt heel erg alsof ze dat doen, zodat je dan straks niet meer kunt afgeluisterd worden door de NSA. Maar daar zou ik niet te veel op hopen. Want ja, ik denk dat Google nog steeds zal meewerken aan allerlei aanvragen van de Amerikaanse veiligheid. Om jouw informatie weer te ontsleutelen. Het is vooral als een soort beveiliging tegen andere gebruikers. Ja. Nou. Duidelijk, daar hebben ze ook niks aan uiteindelijk. Dan hebben we nog iets over Google. Want chirurgen bij het UMC Sint Radboud hebben de Google Glass getest. Yo. Nou, had je dat gehoord? Pardon. Ed? Dat heb ik niet gehoord, nee. Oh. Nou, laat maar zitten dan. Syrische hackers hacken CNN, Time en The Washington Post. Syrische hackers, heb je die ook al? Ja, je hebt verschillende Syrische hackers. Hè. Een van de bekendste zijn de pro-Assad hackers. Heet die club zo? Hallo, we zijn de pro-Assad hackers. Ik hoorde het lijkt wel het Amerikaans voetbalteam. De pro-Assad hackers. Maar ik hoorde Eddie ook heel hard lachen toen hij dat net zei. Oh ja? Waarom vond je dat zo grappig? Dat is toch wel een van de grotere groepen die de laatste tijd actief is op internet. Ja, precies. Ja, nee, Jan weet het ook al, hoor ik ondertussen. Ja. Die laat het regelmatig van zich horen, zou ik zeggen. En dat is denk ik wel een van de nieuwe dingen die we gaan zien. Dat precies. Soort groeperingen die misschien de pro-regime zijn, wat wij niet direct steunen. Hoewel ik in het geval van Syrië een beetje lastig vind om te zien. Eddie, geen politieke uitspraak alsjeblieft. Waarom niet? Dat vind ik wel heel verfrissend ineens. Nee, maar hoe is het trouwens in de liefde, Eddie? Gewoon goed, denk ik. Het is gewoon goed, denk ik. Nee, komt een beetje aan je jollies. Bij mij gaat het allemaal wel goed, hoor. Goed zo, jongen. Hey, luister eens. Moeten we eigenlijk ook over op 4G? Of wat is het eigenlijk? Ik denk dat het KPN hier is natuurlijk mee aan het kijken. En ik denk dat het bij andere grote providers, zoals Vodafone, straks ook wel verder verbreid zal zijn. Dus ja, daar ga je uiteindelijk denk ik wel op over. Maar zoals veel mensen al zeggen, laat eerst andere telefoondiensten maar goed werken. Dat is ook nogal, stel dat je bij het Centraal Station in Amsterdam staat, dan is 3G soms al lastig. Ik versta er helemaal niks meer van. Ja, ik wel, ja. Hey, en in dat opzicht, wat moeten we denken van de nieuwe toetreder op de toestellenmarkt, de Huawei? Nou, dat is wel een interessant bedrijf. Hè? Dat komt uit een Chinese bedrijf. Ja, precies. Die al heel veel netwerkapparatuur ook al heeft staan. Ja, precies. En de grote zorg daaromtrent is natuurlijk, hebben die geen backdoors in de systemen zitten om de Chinese overheid af te laten luisteren? Ja, precies. Daar roepen natuurlijk heel hard van niet, waardoor andere mensen nog meer denken van nou, dat zal het dus wel zo zijn. En wat denk jij, Ed? Als laatste vraag, want we moeten er bijna uit. Nou, ik denk van wel. Uiteindelijk, zeker in de netwerkarchitectuur, zal dat heus wel gebeuren. Ja, precies. Pogge Chinezen. Nou, Eddie, ik vond dat je een hoogtepunt was. Nou, echt. Nou, heel mooi. Heel erg bedankt, Ed. Pak een beetje dan tegreed, hè? Slaap lekker, hè? Ja, volgende keer weer. Ja, dag, Eddie. Dag, Ed. Dag. Doei, hoi. Zo zeg, ik vond hem sterk vandaag, hoor. Ja, heel. Overigens, de liefdesbanden vindt het helemaal niet goed zo. Ja, of niet? Of niet? Ja, kan ook. Dagboek van de liefdesbanden. Het staat deze week op de cover van het gezaghebbende vrouwenblad Margriet. We doen het steeds minder vaak, maar we vinden het wel goed zo. Dat was de belangrijkste uitslag van hun groot seksonderzoek der Nederlandse vrouw 2013. Zij 43% van de ondervraagde vrouwen in 1993 nog meer dan eenmaal in de week liefde te bedrijven. In 2013 is dat percentage gedaald naar 19. We doen het steeds minder vaak, maar we vinden het wel goed zo. Nog maar 51% van de vrouwen vindt het cruciaal om tijdens de daad een orgasme te krijgen. Ook niet zo belangrijk. En naarmate de relatie langer duurt, wordt seks ook minder belangrijk. Lekker rustig. Vinden ze het verdomme gek dat mannen naast de pot gaan piezen? We vinden het wel goed zo. Hoezo goed zo? En wij mogen ons best doen met voorspellen en emotionele gesprekken en lieve cadeautjes en knuffelen en massage en helpen in de huishouding en lief lafjes de Otto Lenghi koken. We vinden het wel goed zo. Nou, wij niet. We willen gewoon minimaal 2 keer in de week seks, waarvan 1 inclusief fellatio. Zo niet, behouden we ons het recht voor aanvullende seks elders te betrekken. We vinden het wel goed zo. Zijn ze nou helemaal stapelgek geworden? Dagboek van de liefdespanter. Oh, de naneuk. Ja. Jan, ik vond dat je daar een heel groot punt aansnijdt. En daar wil ik je voor bedanken. Graag gedaan, bedankt. Jongen. In ieder geval, dit was Echte Janne voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug met Echte Janne. Want het is namelijk een wekelijks programma. En dan krijg je dat, hè Jan, of ja, niet? Ja, dag. Nou, in ieder geval, slaap lekker en dag, tot ziens. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Meneer Kani, kunt u uitleggen, wat is het eigenlijk precies, clusterhoofdpijn? Ja, clusterhoofdpijn is een aandoening. Het is de ziekte dat hij dag en nacht pijn had. En bent u nou ook nog van Feyenoord, of niet? Tuurlijk. Ja, dan heeft u dus echt een rot dag. Ja. Ja, dan zou ik ook pijn in mijn kop krijgen.